کہ وہ اپنے ہاتھ کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتے. لَأَثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْيَدِ. تو سادی نے کیا خوب فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ. اب دم عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام پونک مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کیا زندہ ہو جاتا؟ لیکن کون سا مردہ؟ جو بدن کا مردہ ہوتا. محمد کے پونک سے دل کے مردے زندہ ہو گئے. عبداللہ ابن ابی قحافہ اٹھا, ابو بکر صدیق بن گیا. عمر ابن الخطاب جیسا آدمی جو خالص جاہل آدمی تھا وہ اٹھ گیا, کامیاب امیر المومنین بن گیا. صحیح, محمد نے تو ایسا کمال کر دیا, سبحان اللہ. وہ پنڈت ہری چند نے بڑی اچھی بات کہی کہ قدرت جورا پر اوروں کے راہبر بن گئے. سبحان اللہ, محمد کا کمال کہ ہندو بھی اعتراف کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, چشموں کو بینا کر دیا. اب چودھری صاحب پھر کہے گا پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو پھر وہی بات کہ ہدایت کہاں سے ہوتی ہے؟ انک لا تہدی من احببت. رسول پاک بار بار روتے تھے, خدا عندہ میرے چچا ابو طالب کو ایمان دے دے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہی تو میں قدرت کے مناظر دکھا رہا ہوں کہ ابو طالب آپ پہ کٹ مرتا ہے. ابو طالب آپ پہ کٹ مرتا ہے, پوری دنیا کی دشمنی مول لی ہے, لیکن جب میں نے فیصلہ نہیں کیا اس کے ایمان کے لیے وہ کافر ہو کے مرے گا. فرمایا انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ چاہے آپ ایمان نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یادی من یشاء, جس کو اللہ چاہے ایمان مل جاتا ہے. جس کو اللہ چاہے, ورنہ پھر یہ ملنا چاہیے تھا ابو جہل کو. کس کو ملنا تھا؟ ابو جہل کو, کہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا. حبشے کے بلال کو کیا کچھ ملنا تھا؟ صحیح, روم کے صہیب کو کیا کچھ ملنا تھا؟ بصرہ کے حسن کو کیا کچھ ملنا تھا؟ دور دراز سے آئے بڑے لوگ بن گئے, بڑے لوگ. ایک شاعر نے کہہ دیا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم. حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم. آپ کی زبان مہربانی. حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم, ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیس. بصرہ سے حسن, حسن بصری بن گیا رحمہ اللہ. کتنے بڑے محدث بنے, حضرت علی کے ڈائریکٹ شاگرد بن گئے. بصرہ سے ہو کے آئے. صحیح, اور بلال وہ حبشی سے غلام بن کے آیا. حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت بلال کے آتے ہی فوراً اٹھ جاتے. وہ فرماتے انا امیرکم وہذا امیری, میں آپ مسلمانوں کا امیر ہوں, یہ میرے امیر ہیں. فرماتے کہ میں آپ لوگوں کا امیر ہوں, یہ میرے امیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حسن سے بصرہ بلال حبش صہیب از روم. اٹلی سے ہو کے آیا صہیب. اللہ کریم نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا, من الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. کہ دیکھیں مکے کا اتنا بڑا صنعتکار حضرت صہیب بن گیا, بڑا صنعتکار. اس کی اسلحہ کی بہت بڑی فیکٹری تھی اس وقت. السیف المحنت یا ہندی تلواریں اس زمانے کا سب سے بڑا اسلحہ تھا, جس طرح آج کے دور میں سٹنگر ہے, سٹنگر میزائل ہے, سکڈ میزائل ہے. صحیح, یا نارمل اسلحے میں کلاشنکوف. کیا کہتے ہیں کو پاکستان میں سیاست دانوں کے بھی لائسنس منسوخ کر دیے. صحیح, تو میرے پاس بھی تو ہوتے ہیں. صحیح, تو میں نے گھر فون کیا, تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی اب ہمارے اسلحوں کا کیا بنا, کیونکہ وہاں تو میری بھی اس گندی رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے کہ وہ آلسو اے پولیٹیشین ہیئر بیکاز ہی واز اے مین. تو میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا نہیں, ایکسیپشنز ہیں وہاں, اور ایکسیپشنز ہیں کہ انہوں نے ایکسیپشن لگا دیے ہیں. تو میں نے کہا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اطلاع ہی کہ آپ لائسنس لے آئیں. تو ہم سارے لائسنس, ہمارے پاس تو 7-8 لائسنس ہیں, تو سارے لے گئے پرائیویٹڈ بور کی. تو انہوں نے کہا ساروں کو کر دیا. میں نے کہا الحمدللہ, خدا اندہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دامن پہ داغ نہیں لگا. صحیح, کہ شر پسندوں کے ٹھولے میں ہمارا شمار نہیں. کیا خیال ہے وہاں؟ ہاں, یہ اللہ کی مہربانی ہوتی, اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہوتا. کیونکہ وہاں تو اس گندے تالاب میں آدمی کہے بھی کہ میں بچا رہا ہوں, درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی, باز می گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. علمندی ایک شعر کہتا ہے کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی اور باز می گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. کہ ایک موجزن دریا کے اندر آپ نے مجھے کشتی میں بھی نہیں ایک کھلے تختے پر بٹھا دیا ہے جس کی کوئی دیواریں نہیں, اور سمندر وہ اپنے موج بھی لیتا رہتا ہے, اور آپ مجھے حکم بھی دے دیتے کہ خبردار اگر دامن پر چیڑ پڑ گیا تو یہ تو ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے کہ اس میں کامیابی کا امکان نہیں. صحیح, الا کہ اللہ اپنے کرم سے کسی کو بچائے رکھے. تو پنڈت نے بڑی اچھی بات کہی کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. حضرت عمر جیسے آدمی بلال کے متعلق کہتے ہیں میرے امیر ہیں, اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب اس نے ہجرت کا ارادہ کر دیا مدینہ تو آل مکہ نے کہا وہ تو اپنے لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے, مکے کی معیشت تباہ ہو جائے گی, خزانہ خالی ہو جائے گا. صحیح, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ریزرو, اسٹیٹ ریزرو نہیں رہیں گے فار ایگزامپل. صحیح, آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں اسٹیٹ ریزرو, کہ اسٹیٹ ریزرو نہیں رہیں گے. تو انہوں نے حضرت صہیب سے کہہ دیا کہ آپ نے یہاں جانا نہیں, یہاں رہنا ہے, اور اگر آپ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو ایک پینی بھی ساتھ لے جانے نہیں دیں گے. تو حضرت صہیب نے نہ عہدے کا نہ تاؤ, نہ عہدے کا نہ تاؤ. اس نے کہا میرے نبی کا حکم ہے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے ہجرت کر کے. اس نے کہا سب کچھ رہ گیا. تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ میں نے ناسے میں شرین افسو ابتقا وردات اللہ, محمد میں نے آپ کو ایسے ساتھیوں سے نوازا جو اپنے مال کے بدلے اپنے آپ کو خرید دیتا ہے, مال چھوڑ جاتا ہے لیکن کہتا ہے میری جان چھوٹ جائے میں چلا جاؤں, نبی کے حکم کو عملی جامہ پہنا دوں. اور اللہ نے پیدا فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ کریم ایسے لوگوں کے ساتھ دلی محبت رکھتا ہے. تو فرمایا کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا, اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور, شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور. 3000 صحابہ غزوہ موتا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہی کی قیادت میں لڑ لڑ کے روم کے اتنے بھاری لشکر کو چھکے چھڑا دیے کہ دنیا حیران رہ گئی. 3000 صحابہ تھے, 3000 صحابہ تھے, اور مور دین 50,000 رومیوں کا چھکے چھڑا دیے. اور جب غزوہ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لشکر تشکیل دیا, اور قیصر روم 1,00,000 تو لے آیا تھا, دوسرا 1,00,000 وہ بادشاہ غسان کی طرف سے آ رہا تھا, دوسرے 100,000 آرمی وہ آ رہی تھی وہاں سے, اور جب اس کو پتا چل گیا کہ محمد 30,000 کا لشکر بنا کے تبوک آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی ہم سے تو 3,000 کا مقابلہ نہ ہو سکا, 30,000 کا کون مقابلہ کرے گا, چلے بس بھاگ جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اہل روم بھاگ چکے تھے. تو وہ پنڈت کہہ رہتا ہے کہ شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور, اور منہدم کس نے الہ قصر کسرا کر دیا. اور پیچھے کہا کہ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا, اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر. انسان کی کیا قدر و قیمت تھی؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو محمد کی وجہ سے انسان کو قدر و قیمت مل گئی, ورنہ کیا کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں, وہ تو درندے بنے ہوئے تھے. اور آخر میں کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے. عمر سبحان اللہ, جو مار کٹائی سے بھرپور شاکار تھا اور کچھ جانتا ہی نہیں. صحیح, محمد کے گود میں آ کر 22,54,000 مربع میل کا حکمران آج تک دنیا یاد کرتی ہے. 22,54,000 مربع میل کا حکمران آج تک دنیا یاد کرتی ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی عمر دی گریٹ, انگریز نے ایمان لائے بغیر, کیونکہ حقائق بولتے رہتے ہیں, حقائق کو کوئی چھپا نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے. ہاں, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ خود مردہ تھے, اوروں کے مسیحا بن گئے, یا تو خود مردہ تھے یا اوروں کو زندگی دیتے رہے. تو اس لیے سادی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید اور ید بیزاداری. موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس طرح چمک, حضور علیہ السلام سارے چمکتے رہتے تھے, آپ کے تو ایک اشارے سے چاند دو لخت ہو گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری اور آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. دنیا بھر کے سارے باکمال جو بھی کمالات رکھتے ہیں اکیلے آپ ہیں. آنچے خوباں حمد آرند تو تنہا داری. انبیاء کو معجزے ملے, کسی کو دو, کسی کو ایک, کسی کو ملا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مختلف محدثین نے جو جمع کر دیے, امام سیوطی رحمۃ اللہ نے 1500 جمع کر دیے, امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں 2000 جمع کر دیے. بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, اور امام سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبرى. تو میں عرض کر رہا تھا عبد کہ عبدیت یہ کمال ہے, اور میں نے بتا دیا تھا کہ ایک ہے رسالت اور ایک ہے عبدیت. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل رسول سے پہلے عبد کیوں تھا؟ وہ خود بھی اس پر فخر کرتا تھا, میں عبد ہوں, I'm a slave, I'm a slave of Allah, a servant of Allah, عبد. اور پھر بعد میں کہا واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہم کہتے ہیں واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اور پھر خیر خط بھی جب لکھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے من محمد عبد اللہ ورسوله, کبھی نہیں کہا من محمد رسوله, یہ لکھا من محمد عبد اللہ ورسوله. قیصر کو لکھا من محمد عبد اللہ ورسوله, کسرا کو لکھا من محمد عبد اللہ ورسوله. کیونکہ قیصر اور کسرا جیسے لوگ وہ تو خود اپنے تئی خدا بن بیٹھے تھے, وہ تو رسول کیا وہ کیا بن بیٹھے تھے, خود دعوے دار تھے کہ ہم خدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو خدا کا ایک ادنا بندہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, محمد عبد اللہ ورسوله. صحیح. تو میں نے بتا دیا تھا کہ عبدیت کا مقام اکتسابی ہوتا ہے, یہ آپ لکھیں تو پھر بعد میں سمجھ جائیں کہ عبدیت کا مقام یہ ہوتا ہے اکتسابی, اور رسالت کا مقام ہوتا ہے وہبی. عبدیت کا مقام ہوتا ہے اکتسابی اور رسالت کا مقام ہوتا ہے وہبی. اب میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں, مثال سے یہ سمجھاؤں کہ ایک آدمی انجینئر بنتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے یا سائنٹسٹ بنتا ہے, یہ اکتسابی مسئلہ ہے. اس نے 20-25 سال یونیورسٹیوں کے چکر لگانے, ریسرچ کرنی ہے, تبھی کچھ انجینئر ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بنے گا. یہ جو اس کا ٹائٹل ہے ڈاکٹر کا یا انجینئر کا یا سائنسدان کا, یہ ٹائٹل اکتسابی ہے, اس کی محنت کے اساس پر سے مل چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محنت کے اساس پر اکتسابی ہے. صحیح. لیکن کوئی پاکستان میں کابینے کا منسٹر بنتا ہے, اس کے لیے کوئی اہلیت ماہلیت نہیں ہوتی, بس بھائی چیف ایگزیکٹو کی نظر پڑ گئی, اٹھا دیا کسی جاہل کو بٹن بنا دیا. صحیح. تو انگوٹا چاپ بھی وہاں ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک زمانے میں ہمارے جو وزیر تعلیم تھے اس کو دستخط بڑی مشکل سے آتی تھی, اور وہ مرکزی وزیر تعلیم تھے. صحیح. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے, یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس سے ایک جلوس نکالی تو اس کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ کر دیا, جاہل وزیر تھا اور تھا وزیر تعلیم. صحیح. تو اسٹوڈنٹس تو بھی بڑے علالی ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس نے جلوس نکالا پورے پاکستان میں, تو وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں, ایک نعرہ کہ وزیر تعلیم کو, تو لوگ کہتے تعلیم دو. صحیح. ہاں, بڑی زبردست ہے. اس کے ایسے پر خچے اڑا دی, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بھائی وہاں ہمارے صوبے میں ایک آدمی کو بٹا دیا تھا وزیر صحت, کیا تھا وزیر صحت, اور وہ بدبخت پرائمری نہیں پاس کر چکا تھا. نہیں تو میں نے کہہ دیا پشاور کے جلسے میں, میں نے کہا اب بھائی یہ جو لیڈی ریڈنگ اسپتال میں جو ڈاکٹرز ہیں, کوئی ایم آر سی پی ہے, کوئی ایف آر سی ایس ہے, کوئی این ٹی اسپیشلسٹ ہے, کوئی کارڈیالوجسٹ ہے, کوئی فلان ہے, کوئی فلان ہے, کوئی فلان ہے. اب وزیر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈیفیکٹس کو نکالنا ہے, تو میں نے کہا یہ جاہل کیا ڈیفیکٹ نکال لائے گا؟ تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے. اب یہ جو وزیر کا منصب ہوتا ہے اکتسابی نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں وہبی, یعنی گفٹڈ. کیا ہوتا ہے؟ گفٹڈ. تو اب عبدیت کا مقام یہ ہوتا ہے اکتسابی, آدمی محنت سے حاصل کر جاتا ہے. تو ایسا آپ کو توجہ ہے, آپ توجہ کرتے ہیں نہیں, کہ عبدیت کا مقام یہ ہے اقتصابی, محنت سے حاصل کیا جاتا ہے. رسول کا مقام یہ اقتصابی نہیں, یہ تو وہاں بھی گفٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول بننے کے لیے کوئی کورس کیا تھا؟ ذرا بتائیں کس یونیورسٹی میں کورس کیا تھا؟ صحیح, لیکن عبدیت اس نے اپنے کسب سے ثابت کر دیا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو عبدیت کا مقام یہ ہوتا ہے اقتصابی, اور رسول کا مقام یہ ہوتا ہے وہاں بھی. سلیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی از اے گریٹ تھنگ, بٹ دیٹ ہیز نو اینی کنیکشن ود دی ارننگ آف دی پرسن کنسرن, کہ اس کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نتھنگ. پیغمبروں کی پیغمبری میں کیا کنٹریبیوشن تھی؟ ذرا بتائیں. یعنی پھر پہلے انہوں نے اہلیت ثابت کر دی اللہ کے ہاں, تو پھر اللہ کریم نے ڈگری ایشو کر دی کہ آپ پیغمبر ہیں؟ نہیں, بس جب انہیں ڈگری ایشو کر دی تو ان میں کمالات پیدا کر دیے. داد حق را قابلیت شرط نیست, بلکہ شرط قابلیت داد اوست. المدینہ شعر لکھا کہ داد حق را قابلیت شرط نیست, داد حق را قابلیت شرط نیست, بلکہ شرط قابلیت داد اوست. خشیر دے, بلکہ شرط قابلیت داد اوست, بلکہ شرط قابلیت داد اوست, کہ اللہ کے عطیہ اور گفٹ کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو چپر پاڑ کے دے دیتا ہے. داد حق را قابلیت شرط, بلکہ شرط قابلیت داد اوست, اور قابلیت کے لیے اللہ کی داد شرط ہے. قابلیت تب مل جاتی ہے جب اللہ کی داد ہو جاتی ہے. اللہ دے دیتا ہے تو آدمی میں قابلیت. صحیح, وہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. صحیح, یہ نزاکت کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ خوب خوبرو اور خوبصورت قسم کے لوگ وہ اسے کوئی کسب کر کے پیدا کر دیتے ہیں, بس جب ان میں حسن ہوتا ہے تو ان کے حرکات نازک ہو جاتے ہیں. صحیح, اور سارے لوگوں نے کہہ دیا ہنی قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر میں کھائی جاتی ہے. وہ سبحان اللہ, اور پیچھے ہاں یہ دیکھیے, یہ ناصر ایسا نہیں کہ یہ خوشک تبلیغی ہے, یہ خوشک تبلیغی نہیں, بڑا عاشقانہ مزاج رکھتا ہے. آخر جاوید صاحب کا بلڈ ہے, نہ جاوید صاحب عشق نہ ہو تو پھر ہاں وہ علامہ نے کہہ دیا کہ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. وہ اللہ ابھی پیار کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کلیم جب ہو تو اس کے پاس عصا ہونی چاہیے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلام ہونے کا ذریعہ تو یہی عصا بن گیا, سٹک. تو اس نے کہا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. چھوڑی صاحب میں آپ کو کیا کیا سکھاؤں بتاؤں؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ اپنے مشائخ سے لے چکا ہوں وہ بزور آپ لوگوں کے اندر انسٹل کر دوں. ہاں یہ ہمارا جو امتحان ہو رہا تھا فائنل کا وہاں دارالعلوم میں, تو فائنل کا امتحان قاری صاحب کو پتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح, دور حدیث کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ہمارے پورے پاکستان کے دیوبندی مدارس کا ایک بورڈ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں وفاق المدارس, جس طرح یونیورسٹیوں کا بورڈ ہوتا ہے نا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کہتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں وفاق المدارس. تو وفاق المدارس پورے پاکستان میں اس انتظامات کو کنٹرول کرتا ہے, مرکز سے ہی پیپر آتے ہیں سوالات. صحیح, تو طلبا لگے رہتے ہیں رات بھر سٹڈی کر کر کے, پتا نہیں کون سی حدیث آئے گا مذاہب کے لیے, پھر دلائل کیسے پیدا کریں گے فلان فلان, کیونکہ وہ تو ایک حدیث ڈال دیتے ہیں سوال میں, سوال میں حدیث ڈال دیتے ہیں, اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ شرحوا المذاہب مفصلا مع دلائلها ورجعوا مذهب ابي حنیفہ, کہ آپ اس مسئلے اور اس ایشو کے حوالے سے سارے ائمہ کے مذاہب دلائل کے ساتھ ذکر کر دیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دینے کے یہ راجح کیوں ہیں, اس مسئلے میں ابو حنیفہ کا مذہب راجح کیوں ہے, ہم کیوں اس پہ عمل پیرا ہیں. تو وہ تو دو سطر کے اس سوال پر آدمی 20-25 صفحات لکھتا رہتا ہے, کیونکہ آپ نے ممتحن کو مطمئن کرنا ہوگا کہ میں واقعی اب عالم بن چکا ہوں, اینڈ آئی ایم دی انٹائٹلڈ ٹو بی ٹربنڈ بائی دی مشائخ, کہ مجھے پگڑی لگا دی جائے. تو ہمارے ایک تھے ابھی پروفیسر ہیں, تو رات مجھے کہہ رہے تھے قاضی صاحب, میں نے کہا, اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ جو فائنل کے کتب ہیں اس کو ہم سہائے ستہ کہتے ہیں, جو نصاب میں داخل کتابیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سہائے ستہ. تو اس نے کہا یہ سہائے ستہ کا کوئی جوس یا سفوف نہیں بن سکتا کہ آدمی اس طرح کا ہے اور سب کچھ یاد ہو جائے. تو میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ تمام معاملات کا کوئی جوس یا سفوف بنا دیتا ہوں یا معجون, کہ بھائی ایک چمچ چمچ کھائے سب کچھ یاد. ماجون آپ حکیم بھی ہیں. ہاں ماجون بنائیں گے. چوئی صاحب کو ماجون پسند ہے لگتا ہے. شہد کے ساتھ. تبارک الذی نزل الفرقان, برکت دہندہ ہے اللہ تعالی اس لیے کہ اس نے نازل کر دیا ہے الفرقان اپنے سبب سے. الفرقان, فرقان یہ قرآن کی صفت ہے. اعلی عبدی اپنے بندے پر اپنے سلیو پر. لیکون للعالمین نذیرا, تو یہ عبد عبد کا تذکرہ میں نے کہا یہ حضور کا افتخار تھا. حضور اس کو بوسٹ کرتا تھا صحیح, جس طرح ہم کہہ رہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں بوسٹ کر دوں, میرے پاس جو گاڑی ہے بینز مرسیڈیز ہے بوسٹ کروں صحیح, یا میں کہہ دوں میرا جو گھر ہے یہ اس میں 15-20 کمرے ہیں اور ویل فرنش اور صحیح اور بیورلی ہل میں. فار ایگزامپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بوسٹ کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے میں جی پھر اللہ کا پیغمبر ہوں پھر یہ ہوں پھر نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں جی اللہ کا سرونٹ ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں, میں اللہ کا بندہ, کیونکہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہے نہیں, اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہے نہیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں, اگر خدا بھی ہمیں ایڈمٹ کرے کہ واقعی آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا بس پھر تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے. کر اللہ ایڈمٹ کر دے کہ بھائی قاضی فضل اللہ میرا بندہ ہے صحیح, تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے. یہ تگ دو اس لیے کہ بندگی ثابت کروا دے کہ او خدا یہ جو زمین پر پیشانی لگا دیتے ہیں اور جھکتے ہیں اور یہ کس لیے کہ جی ہمیں ایڈمٹ کر دیں ہم آپ کے بندے. آپ کا نام آ گیا 3-4 دفعہ سورۃ النور. ہاں تو اس لیے تو میں کچھ تھوڑا بہت بن گیا صحیح. تو ایک یہ کہ عبدیت یہ ہے اکتسابی اور رسالت وہابی گفٹڈ, اور دوسرا یہ ہے کہ عبدیت میں انسان وہابی. وہابی مین وہابی کا مین گفٹڈ نہیں, وہابی نہیں وہابی ہبا, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ رسالت میں رسول خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آتا ہے. رسالت میں رسول کہاں سے آتا ہے؟ کہاں آ جاتا ہے؟ مخلوق کی طرف. اور عبدیت میں عبد مخلوق کی طرف, خدا مخلوق کی طرف سے خدا کی طرف چھڑتا رہتا ہے صحیح. تو اٹ مین کہ رسالت میں ڈسینٹ ہے اور عبدیت میں اسینٹ ہے. تو اسینشن تو ڈسینشن سے واقعی قیمتی چیز ہے. بعض دن میں آ گئی تو یہ دو چیز ملی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین, تاکہ وہ ہو جائے للعالمین مخلوقات کے لیے نذیرن وارنر. نذیرن وارنر اطلاع دینے والا, انفارم کرنے والا عذاب سے. الذی و اللہ تعالی له ملک السماوات, جس کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں کے, والارض اور زمین کے. ولم یتخذ ولدا, اس نے نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بھی بچہ. ولم یتخذ ولدا, اگر بچہ بنا دیتے. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا قل ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین, کہ میرے نبی آپ ایک بار سے ان کے ساتھ فیصلہ کر دیں ایک بار سے. فلاں خدا کا بیٹا یہود کہتے ہیں, فلاں خدا کا بیٹا کرسچین کہتے ہیں, فلاں خدا کے بیٹیاں ہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں, تو آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ میرے خدا نے تو مجھے یہ بتایا کہ آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں, آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں, تو اگر خدا نے بیٹا بنانا تھا تو مجھے کیوں بیٹا نہیں بنایا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اب ذرا 74 پر جائیں, کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. آیت نمبر 74, ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, تاکہ کرمنل لوگ فی عذاب جہنم, وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے خالدون ابداً. فریب لا یفتر عنہم, ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. وہم فی مبلسون, اور وہ جہنم کے اندر ہر خیر سے لا تعلق ہوں گے. وما ظلمنا, ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. ولکن کانوا مظالمون, لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ونادوا اور وہ چیختے رہیں گے یا مالک. مالک ہی از دا سپرنٹینڈنٹ آف جیل. وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے, وہاں جہنم کا سپرنٹینڈنٹ, فرشتوں کا سربراہ ہے. ونادوا یا مالک اور وہ چیختے رہیں گے کہ او مالک لیقضی علینا ربک, لیقضی علینا ربک آپ کا پروردگار ہمارے موت کا فیصلہ کر جائے. یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہوئے, موت کب آئے گی؟ اب ذرا پروردگار سے کہنے ہمارے موت کا فیصلہ ہو جائے. تو اس کا جواب قال مالک کے دے گا ان لکم ما کس, موت کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے, آپ نے ہمیشہ یہاں اس حالت میں رہنا ہے. ان لکم ما کس, آپ نے ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہنا ہے, آپ نے مرنا نہیں, آپ نے مرنا نہیں. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا لا ثم لا يموت فيها ولا يحيى, کہ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائے گا وہاں نہ موت آئے گی اور نہ زندگی زندگی ہوگی. اللہ کریم نے عجیب بات کہی, ثم لا يموت فيها, موت تو آئے گی نہیں لیکن جو زندگی ہوگی, یا سبحان اللہ, اللہ بچائے رکھے. ہاں آمین. سورہ اعلی لقد جئناکم بالحق, لقد جئناکم بالحق. مالک کہہ دے گا, کون مالک؟ فرشتہ. لقد جئناکم بالحق, ہم لا چکے تھے, یعنی پیغمبر لا چکے تھے, ہم لا چکے تھے آپ کے پاس حق. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن آپ کی میجارٹی حق کو برا ماننے والے تھے, حق کو پسند کرنے والے نہیں تھے. اب اللہ کریم فرما رہے تھے ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. اللہ کریم نے فرمایا بدبختوں کے ہوش ٹکانے کیوں نہیں لگتے, یہ مکے والے مسلمان کیوں نہیں بنتے, آپ کے میسج کو قبول نہیں کرتے, انہوں نے کوئی منصوبہ بنا دیا ہے, اتنا مضبوط منصوبہ کہ خدا سے بچ پائیں گے. تو اگر انہوں نے منصوبہ بنا دیا تو اللہ کریم فرماتے اصل منصوبے تو ہم بناتے ہیں. ام ابرمو امرن, آیا انہوں نے کوئی مضبوط منصوبہ بنا دیا ہے خدا سے بچنے کا؟ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ نے کہا اگر کسی نے بنایا بھی تو کیا فائدہ دے گا. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ, اصل منصوبہ بنانے والے تو ہمیں کہ آدمی کا بیڑا کیسے غرق کیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ کیا اپنے بچاؤ کی تدابیر کریں گے, اصل منصوبہ تو ہم بناتے ہیں کہ کسی کو کس انداز سے مارنا ہے. ام یحسبون, یا جی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں, انا لا نسمع سرهم ونجواهم, کہ ہم ان کے چوری چپے کے حرکات اور ان کی خفیہ میٹنگوں کو نہیں جانتے. کہ جو آپ کے خلاف دار و ندوہ میں جمع ہو کر جو سازشیں کرتے رہتے ہیں, کیا یہ اس خام خیالی میں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے, اس لیے کہ ان کا منصوبہ اتنا مضبوط ہے, نتھنگ ول ہیپن ٹو دیم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصل منصوبہ تو میں بناتا ہوں, اور کون ہے منصوبہ بنانے والا؟ پھر کہہ دیا اچھا تو ان کی یہ خام خیالی ہے کہ یہ جو کارنر میں بیٹھ کر خفیہ میٹنگ کر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم, آیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں, لا نسمع ہم نہیں سنتے, سرهم ان کی چوری چپے والے باتیں, ونجوہم اور ان کے خفیہ مجالس, خفیہ میٹنگ, سیکرٹ میٹنگ, نجوا کا معنی سیکرٹ میٹنگ, ونجوا اور ان کے سیکرٹ میٹنگ. بلا ہم سنتے ہیں, بلا ہم سنتے ہیں, اور اللہ کریم فرماتے ایک سننا تو کیا, میں نے تو ان کی ڈاکومنٹری تیار کر دی ہے. بلا ہاں ہم سنتے ہیں, ورسلنا یکتبون, اور ہمارے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ ریکارڈ پر لاتے رہے, منہ ہی بناتے ہیں. اللہ کریم فرماتے تو ڈاکومنٹری بناتے ہیں, ان کو کیا خام خیالی ہے. تو چاہیے کہ یہ حقیقت اپنائیں اور حقیقت کے راستے پر آئیں. اور آپ انہیں کہہ دیں قل آپ کہہ دیں ان کان للرحمن ولد, اگر ہوتا رحمان کے لیے بچہ, یعنی رحمان کے اللہ کے بچے کا کوئی تصور ہوتا, فانا اول العابدین, تو اللہ کے بندوں میں سے, آئی ایم آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. انا اول العابدین کا معنی کہ می محمد, آئی ایم آن دی ٹاپ آف دی لسٹ, so who will be the second one to be the son of Allah but Muhammad, nobody else but Muhammad. تو اگر میں بیٹا نہیں بنا تو اور کون ہے مائی کا لال جو خدا کا بیٹا بن جائے. ویسے اللہ جو جواب دے دیتا ہے, ہاں وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو شطرنج کھیلتے ہیں چیس کہتے ہیں یہ لوگ, چیس کے چیس چیک سی ایچ ای نہیں, یہی چیک میں کہنا, یہی ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ اس کے دانے سب بند کر دیے, اللہ کریم ایسے ایسی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ دانے سب بند کر دیتے ہیں, وہ ان کو پتا نہیں لگتا کہ جواب کیسے دیے. قل آپ کے دیجئے ان کان للرحمن ولد, اگر ہوتا رحمان کے لیے بچے کا تصور, فانا اول العابدین, تو میں اللہ کے بندوں میں سب سے اول نمبر پر ہوں, آئی ایم آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. ابھی آپ جواب دے دیں کہ سبحان رب السماوات والارض منزہ, اللہ تعالی منزہ مینز ہی ہیز نو دیٹ ٹائپ آف کنیکشن اینڈ ریلیشن ٹو اینی ون, رب السماوات, وہ تو آسمانوں کا حکمران ہے, والارض اور زمین کا, رب العرش مختار کل ہے, رب العرش مختار کل ہے, یعنی مینز دیٹ پرسنالٹی ہو کنٹرول دا ہولی سولی بادشاہی, ہی از کالڈ رب العرش, ہی از کالڈ رب العرش, کہ رب العرش, ہی از نو نیڈ آف اپروول آف اینی باڈی ایلس, کہ اس کی بادشاہی کوئی اپرو کر دے یا کوئی اس کی وہ کہتے ہیں کہ امپیچ کروا دے, اللہ کریم فرمایا رب العرش وہ مختار کل, اس کو نہ کوئی امپیچ کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں رب العرش, جس کے الیکٹ کرنے کے لیے کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ امپیچ کرنے کے لیے ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ تصور ہے نہیں, نہ الیکشن کا نہ امپیچمنٹ کا, تو اسے کہتے ہیں رب العرش, ہم اپنی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں مختار کل, کیا کہتے ہیں مختار کل, صحیح. اور پنجاب میں رہنے والے دوست رسول پاک کو مختار کل کہتے ہیں, تو پھر ہم نے کہا کہ پھر تو خدا کی چھٹی ہو گئی, وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں مولا کائنات اور مختار کل, بھائی مولا کائنات تو اللہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا جاہل لوگ ہیں. اور اب محبت کے بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو اس نے کہا ہر ایک بندے کے ساتھ محبت کے اظہار کے اپنے حدود ہوتے ہیں, بیوی کے ساتھ آدمی کی جو محبت ہوتی ہے اگر وہ ماں کے ساتھ کر دے, اور وہ ان کے جو سرغنہ ہیں, ان کے سرغنہ جو تھے وہ انگریز کے انسٹالڈ تھے نا, تو اس کے سرغنہ نے ایک کتاب لکھی ہے ہدایت کے بخشش کا نام تھا, اور اس میں بخشش کی کوئی بات نہیں, وہ صرف عذاب کی باتیں ہیں, تو وہ تعریفیں کرتا رہتا ہے کبھی اولیاء کی اور کبھی رسول پاک کی, تو رسول پاک کی تعریف میں ایک شعر میں بطور نمونہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ چلو آپ فیصلہ کر دیں, یہ کسی مومن کا قول ہو سکتا ہے مشرک کا, صحیح, وہ اللہ کی توہین کرتا ہے محمد کی تعریف میں, کیا کہتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس, وہ کنگال بیٹھا ہوا ہے, بس صرف یہ کہ یکتا ہے, کہتے ہیں کہ بس صرف اس کی ایک یہی سے پتہ کہ بس وہ ایک, اس کے علاوہ اس کا کوئی کنٹرول مٹرول ہے نہیں, اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, انا للہ و انا الیہ, اس سے بڑھ کر کفر کوئی ہو سکتا ہے, صحیح. اب محمد تو بھی چھوڑی ہے, سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے, اس کی تعریف میں ایک تصرفات کنٹرول کرنے والی ذات کون ہے, اللہ, مشکل کشا کون ہے, اچھا تدبیر بنانے والا کون ہے, اللہ نے کہہ دیا ہم ابرم امرن فانا مبرمون تدبیر, تو ہم بناتے ہیں اور کس کی کیا تدبیر ہوگی, تو اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے مشکل کشا اور کارساز بھی ہے, تو یہ صفات ہوتی ہیں کس کی, اللہ کی, کہ ذی تصرف بھی ہے مشکل کشا اور کارساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, استغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم, اس کو اعلی حضرت بنا دیا, اس کو اعلی حضرت, علماء دیوبند کے مقابلے میں انگریز نے دو آدمی پیدا کر دیے, کتنے آدمی, دو, ایک سے یہ کہلوا دیا کہ آپ نبی بن کر جہاد کو منسوخ کروا دیں, کیونکہ علماء دیوبند جہاد جہاد جہاد وہ تو لڑتے رہتے ہیں, ابھی بھی لڑتے رہتے ہیں, صحیح, کیا کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد, آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے طالبان کے خلاف تو اسی حوالے سے ہو رہا ہے, کل میں ایک انگریزی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ دے آر ریلیٹڈ ٹو دیوبندی وہابی گروپ. اب یہ دیوبندی وہابی گروپ یہ کوئی تعریف نہیں کر رہے, یہ بلیم کرواتے ہیں کہ یہ بلیک لسٹ قسم کے لوگ ہیں. یہ کون دیوبندی وہابی کہہ رہے, طالبان افغانستان اور ریلیٹڈ ٹو دیوبندی وہابی گروپ. صحیح. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ those who are fighting there in Kashmir and their terrorist group is related to the Deobandi Wahhabi group. Astaghfirullah al-Azim al-Ladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Aur phir ye likha tha ke the ex-president of Chechnya, ex-president of Chechnya is invited to Pakistan by the Deobandi Wahhabi group. To iska maana ye ke jahan bhi musalmanon ke liye ladte hain to kaun ladte hain? اور تبھی تو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ شاد باشو شاد زیے سرزمین دیوبند. کیا پریئر بات کی مولانا ظفر علی خان کا نام تو آپ نے سنا, زمیندار اخبار والے. کہ شاد باشو شاد زیے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. تو پوری دنیا میں دیوبندی علماء پھیلے ہوئے ہیں, مدارس یہ چلاتے ہیں, مساجد یہی لوگ چلاتے ہیں, تبلیغی کام یہی لوگ کرتے ہیں, جہاد یہی لوگ لانچ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا اعتماد ہوتا ہے ایک اللہ کی ذات پر کہ تصرفات والا کون اللہ, مشکل کشا کون اور کارسا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کر دیا کہ نبی بن کے جہاد کے نسخ کا اعلان کر دیے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی ہونے کے ناطے اعلان کر دیتا ہوں کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے. جہاد اس کی کتابیں پڑھی تھیں. اچھا. تو اس کو صرف انسٹال کیا تھا صرف اسی ایک تصور کے لیے, باقی چیزیں تو ویسے ضمنی تھی, دین ور سپلیمنٹریز, لیکن بنیادی مقصد یہی تھا کہ بھائی اب جہاد کا تصور دین کا ہے. صحیح. دین کا تصور کوئی مولوی نہیں ختم کر سکتا, یہ نبی ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک نبی کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تو اس آدمی کو انسٹال کر دیا اور جب اسے نبوت کے مقام پر پہنچا دیا تو اسے اعلان کروا دیا. کیا کروا دیا؟ اعلان کرا. اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تو پیچھے پیچھے لگے رہتے. وہ تو جہاں وہ پہنچ جاتے, مولانا ثناء اللہ امرتسری حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل, وہ پیچھے لگے رہتے. جہاں وہ پہنچ جاتے یہ پہنچ جاتے اور اسے پکڑ لیتے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو دوسرا گروپ ہے گرین پگڑی, تو انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب پر فتویٰ صادر کیا تھا کہ کافر ہے, یہی کافر ہے. صحیح. تو مولانا ثناء اللہ صاحب ایک مناظرے میں مرزا قادیانی کے مقابلے میں گئے تو مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ مولانا آپ کس دین کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اسلام کی. تو اس نے کہا تو مسلمان ہیں نہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب کو تو پتہ تھا کہ وہ فتویٰ جو لوگوں نے شائع کر دیا. مرزا قادیانی نے جیب سے وہ فتویٰ نکال دیا کہ دیکھیے اسلام کے علماء نے کہہ دیا کہ ثناء اللہ امرتسری مسلمان نہیں رہا, مسلمان نہیں رہا. اب اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری اس بے مقصد بات میں لگ جاتے کہ میں کیوں مسلمان نہیں رہا, تو خود الو کے پٹے ہیں, تو مقصد ختم ہو جاتا. مولانا ثناء اللہ صاحب کی ذکاوت دیکھیں کہ اس کی حس کتنی تیز تھی. جب مرزا نے کہہ دیا کہ جی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کافر ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابھی آپ کو کچھ اعتراض ہے؟ اللہ والوں کو اللہ کیسے بتا دیتا ہے. اصل میں اس نے تو اس کو دوسرے سپلیمنٹری میں انوالو کروانا چاہا کہ پتہ نہیں یہ اس میں لگ جائے گا, اپنی صفائیاں بیان کرے گا اور پھر اپنے کہ بھائی میرا عقیدہ یہ, اس کے دلیل یہ, اس کے دلیل یہ, تو یہ دوسرے مقصد میں لگ جائے گا, میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے فوراً پک کر دیا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کلمہ کے کہنے سے اگر ابو جہل بھی کہہ لیتا وہ بھی مسلمان ہو جاتا. تو ثناء اللہ تو بطریق اولا مسلمان بن گیا. تو ابھی بات کرتے ہیں. اور پھر مرزا کی وفات کے بعد حکیم نور الدین کے خلاف جو اس کے خلیفہ اول تھے, مرزا قادیانی کے خلیفہ اول تھے, جو بلیک بکس آپ کے پاس پڑے تھے وہ آپ نے ضائع کر دیے کہ نہیں؟ ابھی تک پڑے ہوئے, ابھی پڑے ہوئے, محفوظ رکھے ہیں. چوری چوری صاحب وہ کہیں نہیں, وہ اسٹور سے نکالے, کسی کے ہاتھ نہ لگے. اللہ کے حکم سے واپس لے, اللہ کے حکم سے واپس لے آئے. سمندر میں ڈال دیں, سمندر میں تو پولوشن کا مسئلہ ہو جائے گا. وہ تو ادھر میرے خیال میں سورج میں رکھا ہوا ہے. میں تھوڑے سے یعنی جب آپ کے پاس علماء نہیں ہوتا تو پھر یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہمارے مسجد میں وہ انگریزی کے ترجمہ پڑا ہوا تھا جو حکیم نور الدین نے کیا ہے, جس میں اس نے بکواس نہیں کی ہے, لوگ وہی پڑھتے رہے. استعمال وہ نہیں ہوا, ڈبوں میں ہی پڑھا, وہ ڈبوں میں ہی پڑھا. وہ تو بعد میں پتا چلا, پتا نہیں لائے کس نے. ہاں قادیانیوں نے بھیجے تھے نا یہاں ٹیمپل کے لیے, تو وہ سات آٹھ بکس ہمارے پاس پڑے ہوئے. ابھی چلو یہاں میں تو آپ نے دیکھ لیا, پتا چل گیا, اور بہت ساری مسجدیں جہاں پہ, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی علماء ضروری ہے, اگر عالم نہ ہو تو مسجد کا کوئی یوز ہے نہیں. اگر آپ نہیں ہوتے تو وہ اتنی شلفوں پہ رکھ دیے جاتے اور عام لوگ پڑھتے, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. وہ خفیہ ہے, اس کا رنگ بھی نہیں آپ کو بتا. تو حکیم نور الدین وہ اس کا خلیفہ اول, اور پھر اس کے بعد تھا دوسرا, وہ اس کا اپنا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود, مرزا بشیر الدین محمود, اور پھر اس کا تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر احمد, جسے اسمبلی میں لایا گیا تھا اور جس کو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے چاروں شانے چھت کر دیا تھا اسمبلی کے اندر. صحیح, حالانکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اسے اسمبلی میں لایا گیا, بڑی پگڑی اور لمبی دھاڑی اور چمکدار اینک اور ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح اور یہاں پہ خلال لٹک رہا ہے اور یہاں پہ شائننگ قسم کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور لمبا کرتا, لوگ کہہ رہے تھے مولویوں کو دیکھو اس بزرگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کافر ہیں, کتنے ولی آدمی ہیں. اور ولی آدمی نے 14 دن بکواس کر دیا پاکستانی اسمبلی میں. فار دی فرسٹ ٹائم اے نان الیکٹڈ ممبر ہو واز نائدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اینڈ نتھنگ ایلس, ہی واز انوائٹڈ ٹو دی پاکستانی اسمبلی اینڈ ہی ایڈریس دی نیشنل اسمبلی فار 14 ڈیز. صحیح, اور جب اس نے ختم کر دیا کہ بس دیٹس آل, تو پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہی واز لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اٹھ گئے. تو اس نے پہلے تو ختم نبوت پر سیر حاصل باز کی قرآن سنت کی روشنی, اور پھر مرزا صاحب کی کتابوں کو اٹھا اٹھا کے کہ مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں. صحیح, مفتی صاحب نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگ کافر کہیں یا نہ کہیں, لیکن کیا آپ مرزا پہ بلیو کرتے ہیں ایز اے میسنجر؟ اسمبلی والا نے کہا نہیں, ہم تو محمد پہ بلیو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مرزا پہ نہیں کرتے. تو اس نے کہا اچھا, تو پھر مرزا صاحب کے ریمارک سنے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے ان کی عورتیں وہ ساری فائشہ عورتیں ہیں, اور وہ لوگ وہ کھنجریوں کی اولاد ہیں, وہ کھنجریوں کی اولاد ہیں. اور پھر کہہ دیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں. صحیح, تو یہاں وہ مرزا ناصر کے اس کے تو طوطے اڑ گئے. تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مفتی صاحب کافر ہیں, امام بخاری نے ایک باب باندھی ہے کتاب الایمان کے اندر کہ باب ما جاء فی کفر دون کفر و ظلم دون ظلم, حرامی تو وہ بھی کتابیں تو پڑھ چکا تھا کہ امام بخاری نے باب باندھی ہے کہ کفر کے بھی مختلف سرکل ہوتے ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود بھی آدمی کفر کا ارتکاب کرتا رہتا ہے. جس طرح قتل کو کفر کہا گیا ایسے کہتے ہیں عملی کفر. تو میرے دادا جی کا مقصد یہ تھا کہ یہ عملاً کافر ہیں کہ جو مجھے نہیں مان رہے, عقیدے کے کافر نہیں کہے, تو یہ چھوٹے کافر ہیں. کیا ہیں چھوٹے؟ وہ بات کی تعبیر کر رہا تھا. تو اس سے ہم نے کہا اچھا, تو مرزا صاحب خود آگے کہتے ہیں اب میں آپ کو سچا مانوں یا آپ کے دادا کو کہ اس نے لکھا ہے کہ کافر ہیں اور پکے کافر ہیں. صحیح, تو وہ جو عام سادہ لوگ ہوتے ہیں ایکسپورٹ اور ادھر ادھر کے تربیت یافتہ, ان کو تو دلائل کی بات سمجھ نہیں آتی, لیکن گاری تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو ہم صاحب نے کہا, وہ سارے اٹھ گیا اور کہا مارو اس بدبخت کو, مارو بھائی یہ زندہ نہ جائے. صحیح, مجھ سے نے کہا میں نے 2 رکعت نفل پڑھی کہ خدا وندا اچھا ہوا کہ انگریز کے تربیت یافتوں کے ذہن میں بات آ گئی, جلدی جا چھوٹ گئی. نہیں, اس سے رحمۃ اللہ نے اس کے 14 دن کی تقریر کو 2.5 گھنٹے کی تقریر سے ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ بیڑا غرق کروا دیا, اور تبھی تو حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 حملے کروائے, لیکن ہر بار وہ بچ نکلے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ بھٹو صاحب کے ٹائم 14 حملے کروائے قادیانیوں نے مفتی رحمۃ اللہ علیہ, حتیٰ کہ اس کی گاڑی پر ٹرک کو چھڑا دیا ربوا کے قریب, ان سب بچ گئے الحمدللہ. اور ان صاحب ایسے عجیب آدمی تھے, قاری صاحب کے تو بڑے پکے یار تھے, وہ ایسے عجیب آدمی تھے, بس ایک ڈرائیور ایک وہ, ایک ڈرائیور ایک وہ, راتوں سفر اور دور ایک سیر پڑھاتا رہتا ہوں تو لوگوں کو یہ درد دے دیتا ہوں کہ ایک خدا ہی کارساز اور مشکل کشا ہے, تصرفات سارے اس کے کنٹرول میں, مخلوق میں سے کوئی چیز کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتی. اس نے کہا جس دن مجھے کسی نے مروایا بھی تو پھر بھی میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے یہی لکھا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ سے اس کو مروایا جائے. ایمان اللہ رحم فرما, یہ ہمارے سارے بزرگ یہ ایسے اہل اللہ لوگ تھے. مولانا غلام غوث صاحب تو کبھی کار میں پھرے بھی نہیں, قاری صاحب مولانا غلام غوث صاحب ہزاروں مت, وہ تو ہمیشہ بس میں پھرتے رہتے, بس میں پھرتے رہتے, اتنے بڑے لیڈر, اور جب سے پاکستان بنا تھا وہ اسمبلی کے ممبر, اور جب وفات پا گئے یا سبحان اللہ, تو مولانا غلام غوث صاحب کے ہزاروی کے گھر میں کفن دفن کے پیسے نہیں تھے, کفن دفن کے پیسے نہیں تھے. یہ اہل اللہ لوگ ہوتے. حضرت شیخ الحدیث صاحب میرے استاد محترم, قاری صاحب کے استاد محترم, مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس بڑھاپے کی عمر میں سبحان اللہ ظہر گاڑی میں سوار ہو کے اسمبلی, اور صبح سویرے واپس دارالعلوم, اور بیٹھ جاتے تین گھنٹے پڑھاتے, اور پھر تھوڑی روٹی کھا کے پھر چلتے. ان لوگوں نے زندگیاں وقف کر دی تھی دین کے لیے, صحیح, اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ بھی پاس نہیں تھا, صرف یہی سرمایہ تھا کہ دین کی خدمت کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنا دے, بس یہ سب سے بڑی بات یہی ہے, سب سے بڑی. مجیب الرحمان شامی نے مجھ پر ایک نمبر نکال لیا تھا قومی ڈائجسٹ کا, شامی کو تو جانتے ہیں بڑے ساتھی ہیں پاکستانی, اس نے ایک نمبر نکال دیا تھا مجھ سے پر قومی ڈائجسٹ کا, تو اس میں جو سر ورق پر مجھ سے کا ایک فوٹو لگا دیا تھا, تو اس نے ایک شعر لکھا تھا بڑا جی کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, غزالہ غزال کو جانتے ہیں ہرن, کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. اور صاحب جس وقت آپ کو وفات بھی آ رہی تھی تو اسی وقت ایک علمی مسئلے پر دارالعلوم نیو ٹاؤن میں مصروف تھا, اور یہ سارے مفتی تقی صاحب ہے, او مفتی تقی صاحب, مفتی رفیع صاحب, مولانا حبیب اللہ مختار صاحب, مفتی احمد الرحمان صاحب, کراچی کے سارے مفتی جمع تھے, مجھ سے اب حج پہ جا رہے تھے, لیکن اس نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا ہے, یہ دین میں مکسچر ہے اور اس مکسچر سے مسلمانوں کو بچانا ہے. ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا یا نہ کرنا علیحدہ بات ہے, ایک ہے اس تصور کو غلط کروانا. تو اس نے کہا تصور کو غلط کروانا وہ تو الحاد ہے, تو اس الحاد سے امت کو بچانا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق واضح کر دیں. تو اس مسئلے پر وہ تفصیلی گفتگو جاری تھی, صحیح, مولانا تقی صاحب سے پھر آپ خود پوچھے, مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ بس مجھ سے آپ اصل کہتے ہیں کہ میں جس کرسی میں بیٹھا تھا مجھ سے آپ بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ بات کرتے کرتے مجھ سے آپ کی گردن رائٹ سائڈ پہ جھکے, اس نے کہا اللہ, اور جب ہم جا رہے تھے بس وہ ختم ہو چکے تھے کہ اس کے زبان سے آخر کلمہ نکل گیا اللہ, صحیح. مفتی احمد الرحمان صاحب نے لکھا تھا اس میں, قاری صاحب بینات میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب حج کے سفر پہ تھے اور علمی مسئلے میں دارالعلوم میں مصروف تھے, علمی مباحثے میں پاکستان کے ٹاپ مفتی سارے جمع تھے, اور مفتی صاحب تو اس زمانے میں مفتی اعظم تھے نا پاکستان کے, تو مفتی احمد الرحمان صاحب نے کہا کہ کیسے خوش قسمت آدمی تھے کہ قیامت تک قبر میں وہ حج ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس حالت میں موت آ جاتی ہے تو قیامت تک قبر میں وہی نقشہ پیش کیا جاتا ہے, صحیح, کہ قیامت تک مجھ صاحب حج کرتے رہیں گے اور علمی بحث کرتے رہیں گے. یا سبحان اللہ, کیا اچھی بات, تمہارے استاد تھے, اللہ تعالیٰ بخش دے, حضرت جان کی خدمت کرتے ہوئے ایسے کسی موت آ جائے تو وہ شہید نہیں کہلائے گا؟ شہید کہلاتا ہے اسے, لیکن اسے کہتے ہیں حکمی شہید. کیا کہتے ہیں اسے؟ حکمی شہید. یہ بڑے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ مرقد منور بنا دیا, تو میرے خیال میں یہی کافی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا کہ انسان کے مطلوب برکتیں تین ہوتی ہیں، ایک حال میں، دوسرا مال میں، تیسرا عیال میں. تبارک اللہ برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ حال میں، مال میں اور عیال میں. الذی، وہ اللہ تعالیٰ، نزل الفرقان، نزل الفرقان. اب قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے نزول کے لیے، ایک کو کہتے انزل اور دوسرے کو کہتے نزل. عربی گرامر کے اعتبار سے انزل کو ہم کہتے باب افعال اور نزل کو کہتے باب تفعیل. تو باب افعال کی خصوصیت گرامر کے حوالے سے ہوتی ہے یک مشت نازل ہونا، کیا یک مشت نازل ہونا، اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہونا. بازے میں آ گئی، یہ آپ اپنے پاس لکھیے، کیونکہ قرآن کے متعلق ہمیشہ اللہ کریم نزلہ کہہ دیتا ہے، اور یہ گویا بالکل فرام دا ویری بگننگ اللہ نے خدشے کا جواب دے دیا کہ مشرکین وہ کہتے تھے یہ عجیب وحی ہے، آج آیت نازل ہو گئی، دو دن بعد 10 آیتیں نازل ہو گئی، صحیح لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ کریم نے بالکل ابتدا میں لفظ نزلہ کہہ کر ان کے اعتراض کا بیڑا غرق کر دیا. سوری صاحب جی، ذہن میں بات آ گئی؟ صحیح. اب آپ ذرا جائیں پیچھے سورہ آل عمران پر تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. تیسرے پارے میں آل عمران پر جائیں، دیکھ لیا آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب، اللہ کریم نزل نازل کر چکے ہیں علیک آپ کے اوپر، الکتاب کتاب، نزل پیغمبر سے کہہ دیتا ہے نزل، آپ کو دے دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے دھیرے دھیرے. اور پھر پیچھے دیکھیں، وانزل التورات والانجیل، اور نازل کر دیا اللہ کریم نے تورات اور انجیل یک مشت، تورات اور انجیل یک مشت، یک مشت. قرآن ٹکڑے ٹکڑے، تورات اور انجیل یک مشت. تو قرآن کے لیے لفظ نزلہ اور تورات اور انجیل کے لیے یک مشت. اور پیچھے پھر کہہ دیا ونزل الفرقان، کہ شریعت ہمیشہ دھیرے دھیرے آیا. ونزل الفرقان، وہاں فرقان کا معنی قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر تو نزل الکتاب میں ہو گیا. تو وانزل الفرقان، وانزل الفرقان، کہ فرقان کو بھی نازل کر دیا. اینڈ ڈزنٹ میٹر کہ دھیرے دھیرے آیا یا جو کچھ بھی آیا، شریعت کا مسئلہ علیحدہ ہے، صحیح. لیکن قرآن کریم یہ ٹکڑے ٹکڑے آیا، اور تبھی اس پر اعتراض ہو گیا، اس پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں لائی جس طرح سابق انبیاء لاتے تھے. پیچھے سورہ فرقان میں اعتراض آتا ہے، اور اس کا جواب وہاں بھی اللہ دے دیتا ہے. وہ بھی ایک مشت، ساری کتابیں ایک مشت سوائے قرآن کے، اور سارے لکھی لکھائی آئی تھی. میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کی اپنی کچھ خصوصیات، ایک یہ کہ ساری کتابیں یک مشت نازل ہو گئیں، قرآن کریم ٹکڑے ٹکڑے نازل ہو گیا 23 سال میں. دوسری خصوصیت قرآن کریم کی کہ ساری کتابیں ریٹن شیپ میں نازل ہو گئی، قرآن کریم اورلی اور وربلی نازل ہو گیا. قرآن کریم کا ایک لفظ بھی لکھا لکھا نہیں آیا. کیسے آیا؟ اورلی اور وربلی آیا، جبریل امین لے آئے. تو یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت کہ سابقہ کتابیں وہ دستور العمل کی دستور العمل تھی. قرآن کریم دستور العمل ہونے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا معجزہ بھی ہے، اس کی تیسری خصوصیت. یہ سارے کتابیں دستور العمل، مین دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشن، دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشن، اور دیٹ واز اے سیٹ آف لا، اور سورس آف لا. قرآن کریم سورس آف لا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ معجزہ بھی ہے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح. اور اس کی دلیل کہ سابقہ کتابوں میں تحریف کی گئی اور ان کتابوں نے تحریف قبول بھی کی، اس لیے تو ایکچوئل شیپ میں ملتا نہیں. ایکچوئل شیپ میں نہ تورات ملتا ہے، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی صحیفے، صحیح. کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر دیا کیونکہ اس میں معجزے والی صفت نہیں تھی. رسول پاک کی قرآن قیامت تک اگر کوئی چاہے بھی یہ نہیں کروا سکتے، صحیح. اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں، یہ اس کی موجودانہ کیفیت ہے. تحریف کا معنی تبدیل، جس طرح ہو گیا سابقہ کے. تو یہ قرآن کریم پہلی خصوصیت، جو صاحب نے یاد کر دی، ہاں پہلی خصوصیت ہے دھیرے دھیرے نازل ہو، یہ کہ قرآن کریم دھیرے دھیرے نازل ہو گیا اور ساری کتابیں یک مشت نازل ہوئی. دوسری خصوصیت وہی کے ذریعے ہے, یعنی وہی تو اسے بھی کہتے ہیں, وہ بھی وہی ہے لیکن ریٹن شیپ میں آئی, دیٹ از آلسو وہی بٹ دیٹ از ریٹن شیپ. دوسری خصوصیت کہ سابقہ کتابیں وہ ریٹن شیپ میں آئی, قرآن کریم اورلی اور وربلی آیا. اور تیسری خصوصیت کہ سابقہ کتابیں سارے وہ انبیاء اور ان کے اقوام کے لیے دستور العمل تھی, کانسٹیٹیوشن اور سورس آف لا. قرآن کریم سورس آف لا ہونے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا معجزہ بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں تحریف ہو گئی, دیز آر پرورٹڈ, اور قرآن کریم میں تحریف ہونے کا کوئی امکان نہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہ چوتھی خصوصیت. چوتھی خصوصیت کہ سابقہ کتابیں وہ ایک اسپیسیفک ریجن کے لیے ہوا کرتی تھی, اینڈ فار اسپیسیفک ٹائم, اور قرآن کریم یہ ہیومینٹی کے لیے ہے, ناٹ فار اسپیسیفک ٹائم, اپ ٹو دا ڈے آف ریزریکشن. صحیح. اور پانچویں خصوصیت کہ ان کتابوں کو کلام اللہ کہا جاتا ہے مجازن, ان کو کلام اللہ کہا جاتا ہے مجازن, اور قرآن کریم کلام اللہ حقیقتن, یہ کلام اللہ حقیقتن, اور اس لیے وربلی آیا. تو یہ پانچ بنیادی خصوصیات قرآن کریم کی. اس کے بعد ایک اور بھی کوشچن ہو سکتا ہے, وہ جو نبی تھے وہ پرٹیکولر قوم کے لیے ہوتے ہیں, جب کتاب ان کی اسپیسیفک ریجن کے لیے ہو گئی تو وہ پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہو گئی. یہ کتاب بھی ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے تو پیغمبر کو دے دیتے, ریٹن شیپ میں دے دیتے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, تبارک الذی, برکت دینے والا ہے اللہ تعالی مال میں, دوسرا حال میں, تیسرا عیال میں. بس تین ہی چیزیں ہیں جس میں برکت مطلوب ہوتی ہے. نزل الفرقان, جس نے دھیرے دھیرے نازل فرمایا الفرقان, وہ کتاب جو سپریٹ کرنے والی حق اور باطل کو. فرقان کا معنی, اور الف نون, فرقان میں یہ الف اور نون ہے. یہ دیکھیے لفظ فرقان, اس کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک لفظ ہے فرق, ایک لفظ ہے فارقہ, فرق کا معنی جدا کرنا, فرق کا معنی جدا کرنا, اور دوسرا ہے الف نون. اس الف نون کو ہم مزیدتان کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے. کیا کہتے ہیں؟ الف نون کو ہم کہتے ہیں مزیدتان. اور یہ الف نون مزیدتان, یعنی ایکسٹرا یا ایڈڈ الف نون, جب کلمے کے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس چیز کو مبالغے پہ لے جاتی ہے, ایگزیجریشن پر لے جاتی ہے. تو فرقان کا معنی یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر سپریٹ کرنے والی ہے, یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے. تبھی اللہ نے اسے فرقان کہہ دیا, ورنہ فارق بھی کہہ سکتا تھا کہ نزل الفارق علی عبدہ, لیکن فارق میں وہ زور نہیں ہوتا جو لفظ فرقان میں. الف نون مزیدتان جب آ جاتا ہے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے, ایگزیجریشن کے لیے آ جاتی ہے, اسے کہتے ہیں الف نون مزیدتان. مزیدتان مین ایڈڈ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, جس نے نازل کر دیا الفرقان, فرقان علی عبدہ, اپنے بندے پر. تورات والی بات ذرا تکرار کر دیں کہ رسول پاک کو اللہ کریم نے کئی جگہوں پر عبد کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا بندہ نہیں, رات میں نے اس پر بڑی تحقیق کی. یہ تو لفظ کا معنی ہے, میں نے کہا اس لیے کہ عبدیت اکتسابی ہے, یہ آدمی محنت سے حاصل کر دیتا ہے, رسالت اکتسابی نہیں, دیٹ از گفٹڈ. صحیح. تو بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں, ایک بندہ رسول ہو گیا, منسٹر بن گیا, تو اس میں اس کا کیا کمال ہے بھائی؟ منسٹر پاکستان کے تو سارے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. ہاں کچھ تو آ گیا, نہ ہونے سے بہتر ہے. وہابی کا معنی گفٹڈ, کہ رسالت ہے گفٹڈ, اور عبدیت یہ ہے ارنڈ, یہ اکتسابی, کہ محنت سے حاصل ہو چکا ہے. صحیح. اور دوسری میں نے کہہ دیا کہ عبدیت میں کیا ہوتا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف اسینڈ ہوتا ہے, اور رسالت میں خالق سے مخلوق کی طرف ڈیسینڈ ہوتا ہے. صحیح. تو اسینڈ کمال ہے, ڈیسینڈ کمال نہیں. بس میں آگے, تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت پہ فخر کرتے تھے. صحیح. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور تیسری بات کہ مشرکین مکہ اعتراض کر دیتے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے, بشر اور انسان کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. انسان کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. آپ ذرا سورہ تغابن نکالیں, پارہ نمبر 28 سورت نمبر 64 سورت نمبر 64 آن لیفٹ ہینڈ دیئر از نمبر آف سورت پیج 557 آیت نمبر 5 الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, کیا نہیں پہنچی آپ کے پاس نبؤ الذین کفروا من قبل خبر اور قصہ ان کافروں کا جو اس سے پہلے کافر ہو چکے تھے. ابھی تک آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی ان کی. اللہ کریم پوچھتا ہے, میں نے کہہ دیا کہ جب اللہ کریم, بیکاز قرآن از ان دی سیم آرڈر اینڈ ان دی سیم سیکوینس ود اللہ سبحانہ و تعالی لوح محفوظ, اینڈ دیئر فور وین یو ول گو فارورڈ ان ہولی قرآن, تو پھر اللہ کریم انڈیکیشن دے دیتا ہے, صرف اشارہ کر دیتا ہے کہ ڈیٹیل میں نے دے دیے ہیں پیچھے پیچھے کی جو صورتیں ہیں, گو کے نازل بعد میں ہوئی, گو کے نازل بعد میں ہوئی لیکن آرڈر میں تو پہلی ہے. الم یاتکم نبؤ الذین, کیا نہیں پہنچی ابھی تک آپ لوگوں کو نبؤ الذین خبر اور نیوز ان لوگوں کی, کفرو جو کافر ہو چکے تھے من قبل اس سے پہلے, تو جب کافر ہو گئے تو کیا ہو گیا. فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا وبال امرهم نتیجہ اپنے اعمال کا, انہوں نے اپنے کفر کا نتیجہ پا لیا. دے فاؤنڈ دا الٹیمیٹ کانسیکوینسز, وبال امرهم مین الٹیمیٹ کانسیکوینسز, الٹیمیٹ کانسیکوینسز. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور انہی کے لیے درد دینے والی عذاب آخرت میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُ, یہ اس وجہ سے کہ بات یہ تھی, کانت آتے ہیں رسولوں کے آتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ لفظ بینہ یہ قرآن کریم میں کئی سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کانٹیکسٹ سے آپ معلوم کریں گے, کس سے معلوم کریں گے, کانٹیکسٹ سے معلوم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب بھی بینات آ جاتی ہے تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ معجزات مخصوصہ, ویزیبل معجزے. کیا کہہ رہتے ہیں وہاں؟ ویزیبل معجزے. جب موسیٰ کے حوالے سے فرعون کے ہلاک سے پہلے بینات کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ویزیبل معجزے. کیا کہہ رہتے ہیں؟ لیکن جب فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کے بعد والے قصے میں بینات کا لفظ آتا ہے, کہتے ہیں تورات, احکام واضح, کلیئر کٹ احکام, صحیح. اور کبھی لفظ بینات معجزات, اور کبھی لفظ بینات دلائل کے معنی بھی آتا ہے, جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے. تو یہاں سارے مراد. بس یہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا, ان کو اسٹیٹ مل گیا کہ بھائی اسٹیٹ میں ابھی آپ نے نظام نافذ کرنا ہے تو آپ آئیں کہ میں آپ کو کتاب دے دوں. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس وجہ سے کہ بات یہ تھی کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات, کلیئر کٹ احکام اور معجزات کے ساتھ. فقالو, تو انہوں نے کہہ دیا, اب بشر یادون لنا, کیا بشر ہمیں گائیڈ کرے گا, بشر یادون لنا, آیا بشر ہمیں گائیڈ کرے گا, انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, امپاسبل, نان سینس. ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کے جانب سے ہدایت دینا, انسان کا نبی ہونا, دیٹ از نان سینس. اور یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ سارے پیغمبر انسان تھے, ان کے چچا زاد تھے, ان کے کزن تھے. اب موسیٰ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا, موسیٰ عمران کے گھر پیدا ہو گیا, کس کے گھر, بنی اسرائیل کا ایک عام آدمی تھا, انہی کا اپنا کزن تھا, انہی کا اپنا کزن تھا بنی اسرائیل کا. تو اٹ مینز کہ دیٹ واز انڈرسٹوڈ دیٹ ہی از ہیومن بینگ. لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے, انسان تو انہوں نے کہہ دیا. فقالوا بشر یادوننا, انہوں نے کہہ دیا کہ آیا بشر ہمیں گائیڈ کرے گا, نان سینس, امپاسبل. انسان تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ پیغمبر جو دعویٰ کرتا ہے انسان تو ہے ہی ہے, لیکن جب انسان ہے تو نبی نہیں ہو سکتا, جب انسان ہے تو نبی نہیں ہو سکتا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ کچھ ان کے چچا زاد پیدا ہو چکے گرین پگڑی, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہے لیکن نبی انسان نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتے ہیں کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا, نور ہے. کیا کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ, نور من نور اللہ. اور کہتے ہیں وہ شق لہ من اسمہ لیجلہ, فضل عرش محمود و اعظم محمد, اللہ کریم نے اللہ کریم نے اپنے بدن کے ایٹم کو پاڑ کر محمد کو نکال دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا فرق ہے وہ سن آف گاڈ اور اس کے حوالے سے؟ کچھ ہے فرق؟ سیم تھنگ, لیکن تعبیر مختلف ہے. تعبیر مختلف ہے. ان کے علاقے میں ایک آدمی پیدا ہو گیا ہمارے خلیل صاحب کے علاقے میں, اس کا نام تھا اعلی حضرت. کیا نام تھا؟ اعلی حضرت احمد رضا خان. اعلی حضرت احمد رضا خان. اعلی حضرت احمد رضا خان ایک بہت بڑی مصیبت تھی. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. تب اس نے ایک مصیبت ڈال دی, اور مصیبت یہ کہ دین کے ساتھ بدعات کا اور شرکیات کا مکسچر کروا دیا. اس نے دین کو دین کے انداز سے نہیں چھوڑا, دین کو دین کے انداز سے نہیں چھوڑا. تو رات میں نے کہہ دیا کہ ہدایت کے بخشش کے اندر اس کی ایک شعر ہے کہ اللہ کے تو پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اللہ ہیز نتھنگ بٹ ہی از اونلی ون, نتھنگ ایلس. ہی ہیز نو اینی ایٹریبیوٹ, نو اینی ورک اینڈ ڈیوٹی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ, نو اینی پاور. جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سن آف گاڈ سے لیتے ہیں, وہ محمد سے لینا چاہتے ہیں. ان کے ابھی بھی بہت فالوور بہت سارے. ہمارا پنجاب اور سندھ تو بڑا پڑا ہے. یا سبحان اللہ, ہمارے چودھری فاضل صاحب کا گاؤں تو یا سبحان اللہ. مسجد کے امام بھی ابھی میرے ملے ہیں. ہاں نوجوان بچے لڑکے ہیں, زیادہ موسم نہیں. وہ بڑے بوڑھے ہیں, بڑے بوڑھے بہت ہیں. نوجوان سمجھ گئے, پٹھان تو بڑے بوڑھے بہت. کیونکہ اس میں جو ہے نا پیر کو خدا کا مقام دینا ہوتا ہے. پیر کو اب ذرا زور سے کہہ دیں, یہ بریلویت میں پیر کو خدا کا مقام دینا ہوتا ہے. پیر کو ذرا زور سے کہہ دینا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیرا میاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا. کہ پیر تو ہے عالم غیب, جو لنگر میں کچن میں جو اس کی بلی پالی ہوئی وہ بھی عالم غیب ہے, وہ بھی جانتی ہے کہ آج کتنے مہمانوں نے آنا ہے. تو اتنی بار وہ میاؤں میاؤں کر دیتی ہے. صحیح, تو کبھی کبھار وہ سو بار میاؤں میاؤں کر دیتی, سو مہمانوں کا لنگر پک جاتا ہے اور مہمان اس دن کوئی بھی نہیں آتا. پیرا میاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر میں آئے, وہاں شادی ہو رہی تھی, تو چھوٹی بچیاں وہ دب بجا رہی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اشعار کہہ رہی تھی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وارد ہوئے تو ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, کہ ہمیں اللہ نے ایسے نبی سے نوازا کہ وہ مستقبل کی خبریں جانتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ تبدیل کر کے وہاں ان بچیوں کے پاس لے آئے, بچیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قولی ما کنت تقولین قبل ذلك, اس سے پہلے جو شعر پڑھتی رہی وہ شعر پڑھتی رہی. انی لا اعلم الغیب ولا اعلم ماذا يحدث غدا, مجھے یہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اعلی حضرت نے اس میں تعویل کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تواضع کی وجہ سے کہتے تھے کہ مجھے غیب کی کوئی خبر نہیں, ورنہ وہ سارے غیب کو جانتا تھا. جس طرح آدمی کہہ رہے تھے بھائی میں کوئی عالم توڑا ہوں سے کرنا سا طالب علم, یہ عاجزی کی وجہ, تو وہ کہتی ہے عاجزی. اچھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کلیئر کٹ کر, ولو کنت عالم الغیب, اگر مجھے مستقبل کی خبر ہوتی لاستکثرت من الخیر, تو میں مستقبل کے مصائب کی دفاع کے لیے خیر کے ڈیر لگا رہتا. وما مسنی السوء, اور پھر میرے دانت توڑ ٹوٹتے وہاں خود, میں تو پہلے سے پریونٹیو جو ہوتے ہیں وہ پریونٹیو یعنی وہ انتظامات کر دیتا. وما مسن یسو, صحیح. تو اب انہوں نے کہہ دیا ابشر یادون, انسان تو ہے ہی, وہ انسانیت سے انکار نہیں کر رہے تھے, نبوت سے کر رہے تھے. تو یہ ان کے کزن ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہے ہی, کیونکہ بلیف ہے, عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہے, لیکن نبی انسان نہیں ہو سکتا, وہ نور ہے. دین ہی واز کنورٹیڈ, ہی واز بورن ایز ہیومن بینگ بٹ لیٹر آن ہی واز converted and transformed into nur, and he became totally a nur and light. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So is the case of Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Bolus ne yehi keh diya, Bolus ne yehi keh diya ki Isa alayhi salatu wa salam to bahar Maryam ke batan se paida ho gaya, to ye khuda ka beta kaise ban gaya? To usne kaha he was transformed later on transformed. To by transformation se to aadmi beta nahi ban sakta, sahi. Aur kehte hain ki bayat ko usme insaan ke aur ilah ke dono khususiyat maujood thi. وہ بیک وقت انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے, وہ بیک وقت بیٹا بھی تھے باپ بھی تھے, صحیح. تو اعلی حضرت صاحب نے ایک ہی مصیبت کر دی, اور پھر محمد کا تو مقام ہی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو بھی گرین پگڑی پہنا ہے کہتے ہیں یہ عالم غیب ہے اور مشکل کشا ہے اور کارساز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی ہیں, ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اس کی تعریف میں ایک نظم لکھا ہے اسی کتاب میں, تو اس میں لکھا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے, مشکل کشا اور کارساز بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے, مشکل کشا اور کارساز بھی ہے, اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اللہ کا تو کوئی کام رہا ہی نہیں, ساری دنیا کنٹرول کر رہا ہے عبد القادر. کہاں سے؟ خبر سے, بغداد سے. بغداد سے وہ پوری دنیا کنٹرول کر رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ جو مردوں کو پکارتے ہیں, الہم ارجن یمشون بہ, ان کے کوئی پاؤں ہے کہ چل کے گرینڈا ہل پہنچ جائے آپ کو سپورٹ دینے؟ ام لہم آزان یسمعون بہ, ان کے کوئی ایسے کان ہے کہ یہاں سے آپ کی پکار کو بغداد میں سن؟ صحیح. تو لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, او شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے کچھ دے دیں. بھائی وہ کون ہے دینے والا؟ اور یہ اولیاء اولیاء بنے توحید و سنت کی وجہ سے. لوگوں نے ان کے مزاروں کو گڑھ بنا دیا شرک و بدعت کا, یعنی جن کے لیے انہیں زندگی صرف کر دی ان کے قبروں کو اسی کے ضد کا مرکز بنا دیا. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر. مولانا حالی نے کیا عجیب بات کہی کہ کرے غیر گرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, جو ٹیر آئے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشما تو کافر, اور گرے قبر پر مارے سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. مسلمانوں پر یہ سارے راہ ہیں, یہ کلی ہیں, ان کا ایمان نہیں بگڑتا. جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, بابے کو اللہ بنا دے کچھ نہیں بگڑتا. صحیح. حضرت داتا صاحب, ہم داتا, میں تو داتا کہتا ہی نہیں, کیونکہ داتا کا پنجابی معنی ہوتا ہے رزاق. داتا کا پنجابی, یعنی یہ پنجابی ترجمہ ہے کس چیز کا؟ رزق دینے والے کا. اور رزاق کون ہے؟ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رزاق ہو سکتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ. شیخ مرحوم نے فرمایا کسی نے کہہ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا. گیٹ کے اوپر مالک ہے. تو شیخ نے فرمایا شیر کو تبدیل کر دیں کہ گنج بخش اور فیض عالم ہے فقط ذات خدا, اور ناقص را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. شیخ نے ترمیم کر دی شعر دیکھ کے, آپ وہ اپنے پیروں کو بتا دی کہ گنج بخش اور فیض عالم ہے فقط ذات خدا. خزانہ کون دیتا ہے؟ اللہ. اور سارے عالم کو فیض اور فائدے کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا, اور ناقص را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. یہ وہاں چینج کر دیں, وہ آپ کی تکا بوٹی کرتے ہیں. وہاں جو دیوانے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو سارے قوالی والے, وہ نماز مرنی پڑتے ہیں, قوالیاں پڑھتے ہیں. وہاں تو آپ اگر اگر اگر قبر سے چوری صاحب گئے کہ اچھا, تو اگر آپ قبر سے اس طرح اگر آپ نے قبر کی طرف پیٹھ کر دیا, وہ آپ کو جوتے پڑیں گے, جوتے پڑیں گے. بھائی خدا کے بندو, ہم تو بیت اللہ جاتے ہیں, بیت اللہ سے زیادہ متبرک جگہ کوئی اور ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے؟ وہاں پیٹ موڑ کے پھر دروازے پر نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ کون سی وقت ہے کہ میں اس طرح چلتا جاؤں؟ میں نے دیکھا جی ایک آدمی ادھر وہ مزار کی طرف منہ کر رہے, حالانکہ قبلہ اس طرف تھا, وہ مزار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. استغفر اللہ العظیم. جو شرک ہے وہاں نیچے سر رکھ کے, سر نیچے رکھ کے دلیل کے اوپر کہتے بابا دے سے تے سر اٹھو. فقالوا ابشر یادوننا فکفروا, وہ کافر ہو گئے, وتولوا انہوں نے منہ موڑ لیا, واستغنى اللہ. اب دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ دیا, انہوں نے نہیں مانا, فتولوا, انہوں نے منہ موڑ دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا واستغنى اللہ اینڈ ہو کیئرز اباؤٹ دس ٹائپ آف پیپل. واستغنى اللہ, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی ان سے اللہ تعلق ہو گیا کہ میرا کیا بگڑتا ہے, چلو بیڑا غرق. واللہ غنی حمید. اس کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ لیٹ می لک انٹو سورہ بنی سورہ الکہف 15ویں سپارے کا سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 110 قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، قل آپ کہہ دیجئے انما بات یہ انا بشر، سورہ الکہف نہیں نہیں وہ تو چھوڑ دیں، سورہ الکہف سولہویں پارے میں، قل آپ آیت نمبر 110 بالکل آخری آیت، قل آپ کہہ دیجئے انما بات یہ ہے، محمد سے کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے انما بات یہ ہے، انما اسے ہم عربی گرامر کہتے ہیں، ہمارے عربی گرامر میں کہتے ہیں ادات حسر، ادات حسر، کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، نہیں میں مگر انسان آپ جیسا، ادات حسر کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انما جو ادات حسر ہے تو اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے ما اور الا، ما نافیہ اور الا استثناء اور ایکسپشن، کہ ما انا الا بشر مثلکم، ترجمہ ایک اعتبار سے یہ کلمہ ہے ما انا الا بشر مثلکم، ما انا الا بشر مثلکم، نہیں ہو میں مگر انسان آپ جیسا، آپ لوگ کھاتے ہیں اور میں بھی، آپ لوگ پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، آپ جاگتے ہیں میں بھی جاگتا ہوں، آپ سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، آپ لوگ شادی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں میرے بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ پہ شادی غمی آ جاتی ہے میرے پر بھی آ جاتی ہے، آپ کبھی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں میں بھی ہو جاتا ہوں، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، اب یہ لوازم جو ہیں یہ نور کے ہیں یا انسان کے، ہاں جبریل امین ان چیزوں سے واقف ہے، وہ خالص نور ہے، جبریل امین جو ہے وہ خالص نور ہے، وہ ان چیزوں سے واقف ہے، ذرا زور سے، نہیں وہ کہاں سے کہتے ہیں، میکڈونلڈ سے، اپنا میکڈونلڈ بنا دیا جہاں سے کبھی کبھار چودھری صاحب کے لیے بھجواتا رہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آپ کہہ دیجئے نہیں میں مگر انسان آپ جیسا، البتہ ایک فرق ہے کہ یوحى الی، مجھے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کس چیز کی، انما الہکم الہ واحد، کہ آپ لوگوں کا معبود ایک ہے، آپ لوگوں کا مسجود ایک ہے، آپ لوگوں کا مقصود ایک ہے، آپ لوگوں کا مشکل کشا کار ساز ایک ہے، آپ لوگوں کا حاجت روا ایک ہے، الہ کے یہ سارے معنی ہیں، الہ ایک جامع مفہوم رکھتا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی، سو جو بھی یرجو امید رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، لقاء ربی اپنے پروردگار سے ملاقات کا، یعنی باز بعد الموت پہ اور اکاؤنٹیبلٹی پر اس کا یقین ہے، لقاء ربی باز بعد الموت اور اکاؤنٹیبلٹی پر اس کا یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا، لہذا وہ عمل کرے عمل صالح، ولا یشرک بعبادت رب احدا، اور وہ شریک نہ بنائے اپنے پروردگار کے عبادت کے ساتھ کسی کو بھی، اپنے پروردگار کے عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے، تو پتہ لگ گیا کہ انبیاء سارے بشر تھے، مشرکین مکہ کا ایک تقاضا یہ تھا کہ فرشتے ہونے چاہیے، اب ذرا سورہ انعام پہ چلے جائیں، سات نمبر آیت نمبر سات دیکھیں، سورت نمبر سکس، سورت نمبر سکس، ون ٹوینٹی نائن، نکال لیا چلو صاحب، آیت نمبر سیون، ان کا اعتراض تھا کہ یہ کیسی وحی ہے جو زبانی آتی رہتی ہے، سارے انبیاء کو لکھے گئی کتاب مل گئے، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں یا اس چیز کو جس پر لکائی کی جاتی ہے، اس چیز پر جس کو لکائی کی جاتی ہے، مثلا کیمل سکن پر وہ لکھتے تھے، کیمل بونز پر وہ لکھتے تھے، یہ جو ماربل ہوتے ہیں وائٹ وائٹ ماربل پہ لکھا کرتے ہیں، یہ جو کھجور کا تنا ہوتا ہے اسی کا پٹ نکال کر وہ اندر سے بالکل سفید کاغذ کی طرح، تو اسی پر لکھتے تھے، صحیح، تو کرتاس اس چیز کو ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں کاغذ، کیونکہ سارے چیز ان سینس کاغذ ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم نازل کر دیتے آپ پر کتابًا، لکھی ہوئی کتاب، فی قرطاسٍ، کاغذ کے اندر لکھی ہوئی، اب دیکھیے مجھے دیکھیے، اب لکھی ہوئی کتاب اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ آپ کے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اس جگہ کو آپ محفوظ رکھیں. آپ ذرا جائیں سورہ شعرا کہاں ہوگا قاری صاحب؟ شعرا عرفان کے بعد سورہ 367 یہاں پہ نہیں. ذرا مجھے مجھے دیکھنے دیں, میں اپنے کمپیوٹر سے پوچھ لوں کہ کہاں. کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. وقالو, یہ کافر کے دیتے ہیں تمسخر کے انداز سے جوک کرتے ہیں, آپ کا فن بناتے ہیں آپ کا. رسول پاک سے کہہ دیتے ہیں وقالو, یہ کافر کے دیتے ہیں فن بناتے ہوئے آپ کو, یا ایھا الذی, مجھے دیکھیے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راستے پہ جاتے اور یہ بدماش بیٹھے رہتے ہوئے کہہ رہے تھے, او وہ آدمی جس پر وحی آتی رہتی ہے, یہ فن بناتے تھے, یہ جوک کرتے تھے, بڑے خبیث لوگ تھے, پتہ نہیں کیسے بدماشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا تھا. وقالو, یا ایھا الذی نزل علی, ہم ہوتے تو یا ہم مرتے, کیونکہ ہمارے دل اتنے برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل گردے کی بات تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے. وقالو, یا ایھا الذی, اور وہ کہہ دیتے ہیں, یا ایھا الذی, او وہ آدمی, نزل علی ذکر, جس کا دعوی ہے کہ نازل کر دی جاتی ہے اس پر وحی. تو اب یہ انداز سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کے پلے پڑ گئی بات, کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی جس پہ وحی نازل ہوتی ہے, تو اٹ مینس کہ دے آر گوئنگ ٹو ایڈمٹ, شاید صحیح. تو حضور علیہ السلام متوجہ ہو جاتے, لیکن بدماشوں کی ریمارکس دیکھے, جب حضور علیہ السلام متوجہ ہو جاتے تو یہ کہہ رہے تھے نکل مجنون, آپ کریزی ہیں. وقالو, یا ایھا الذی نزل علی ذکر, او وہ آدمی جس پر ذکر یعنی وہی نازل ہوتی, نکل مجنون, آپ تو دیوانے ہیں, پاگل آدمی ہیں. لو ما تاتین بالملائکہ, آپ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس فرشتوں کو کہ یا آپ کی تصدیق کریں یا ہمارا بیڑا غرق کر دیں. فرشتے یا اس لیے آئیں کہ آپ کی تصدیق کریں, ہمیں بتا دے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. فرشتے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا معارج کے اندر کہ کل عمر منہم ایوتا صحفن منشرہ, اللہ کریم فرماتے ہیں بدماش آتے میں ہر ایک کو مستقل کتاب بھجواؤں جس میں یہ اس کو نام بخدمت جناب ابو جہل لعین کہ یہ جو محمد ہی میرا پیغمبر ہے اس کو ماننا چاہیے. اللہ کریم فرماتے اس انتظار میں میں نے ہر ایک کے ہاں خط بھجوانا ہے, ایمان لاتے ہیں تو لے آئے ورنہ باہر میں چلے جائیں. لو ما تاتینا بالملائکہ, آپ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس فرشتے کہ یا آپ کی تصدیق کریں اور یا ہمارا بیڑا غرق کر دے. ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں. تو اب اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ما ننزل الملائکہ الا بالحق, ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو الا بالحق مگر عذاب کے ساتھ. فرشتوں کا جب آنا ہوتا ہے قوم کے پاس, پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو وہی لے کے آتے ہیں, پیغمبر کے پاس آتے ہیں فرشتے تو وہی لے کے آتے ہیں, قوم کے پاس آ جاتے ہیں تو عذاب لے کے آتے ہیں. تو یہ اپنے پاس فرشتے جاتے ہیں, ان کے پاس تو فرشتے آئیں گے, پھر ان کو دوڑ اور بھاگ کا موقع نہیں ملے گا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو الا بالحق مگر واقعی عذاب کے ساتھ, وچ از ویری کلوز to happen. وما كانوا اذا منذرين, اور اسی وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر, تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں وحی کو. وانا له لحافظون, اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. ولقد ارسلنا من قبلك, یہ تسلی ہے رسول پاک کو کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں, آپ سے پہلے پیغمبروں کا واسطہ بھی اس قسم کے بدماشوں سے پڑا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, ہم بھجوا چکے تھے آپ سے پہلے پیغمبر. فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, سابقہ گروہوں میں, شیعہ پلورل ہے, شیعت ان کا, شیعہ کا معنی گروہ, شیعہ کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر فرام دی گروپ آف حضرت علی. ان دی لائف ٹائم حضرت علی دیر واز ٹو ٹائپ آف شیعہ, شیعان معاویہ اینڈ شیعان علی. شیعان معاویہ یعنی معاویہ پارٹی, اور شیعان علی یعنی اس پارٹی. فی شیع الاولین وما یاتیم من رسول, اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر, الا کانوا بی یستہزئون, مگر وہ لوگ بھی ان کا استہزاء کرتے, تمسخر اڑاتے. کذالک نسلکو, ہم اسی طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں یہ فن, پینیٹریٹ کرتے ہیں یہ بدخلقی بد اخلاقی, ہم اسی طرح نسل کو پینیٹریٹ کرتے ہیں, داخل کر دیتے ہیں اس بد اخلاقی کو, فی قلوب المجرمین, مجرموں اور کرمینلز کے نیچر میں ان کی عادت بن جاتی ہے, ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو ہیبٹ پر تبدیل نہیں ہوتی, جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو پھر تبدیل نہیں ہوتی. انگریزی میں ایک مقولہ ہے, انگریزی میں ایک مقولہ ہے, نہیں وہ دوسرا مقولہ ہے کہ نو کنسیڈر یو آر تھنکنگ بفور اٹ بیکمز ورڈز اینڈ کنسیڈر یور ورڈز بفور اٹ بیکم پریکٹسز اینڈ کنسیڈر اینڈ پانڈر اپان یور پریکٹسز بفور اٹ بیکم ہیبٹس. کیونکہ جب ہیبٹ کے موقع پہ چلا جاتا ہے پھر اس کا چینج نہیں ہو سکتا. پھر حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا ان الجبل زال عن مکانہ, کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا, تو ایروجنس دیا, ایک جیوگرافیکل ٹرم ایروجنس دیا, پہاڑ سرک جاتا ہے, ایروجن ہو جاتا ہے. اپنی جیوگرافی پڑھ دیا تو جیوگرافی میں جیوگرافی, یہاں یہ لوگ جیوگرافی کہتے ہیں, ہم جیوگرافی کہتے ہیں, صحیح. یہ کہتے ہیں جیومیٹری, ہم کہتے ہیں جیومیٹری, صحیح. تو میں کبھی کبھار وہ یوتھ کلاس میں یوتھ والوں سے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو ایکسنٹ ہے وہ ہے برطانیہ کا, اور میں نے کہا کہ انگریزی بنیادی طور پر برطانیہ کی زبان ہے, انہوں نے تو چرائی, صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ اب کیا کہیں کہ یہ ایکسنٹ صحیح ہے, وہ جو اوریجنل ہے ان کا ایکسنٹ صحیح ہے. جس طرح عرب میں عرب قح, جو عرب ہیں وہ سارا میں جو رہتے ہیں اسے کہتے ہیں عرب قح خالص عرب, تو ان کی زبان پیور ہوتی ہے, ان کی زبان پیور ہوتی ہے. جب قوم سویلائزڈ ہو جاتی ہے تو وہاں تو مکسچر بن جاتا ہے, گلا گلا گلا, اوریجنل ڈائلیکٹ. تو اب وما یاتیم من رسول الا کانوا یستہزئون کذالک نسلکو. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر آپ سے کہا گیا کہ ایک پہاڑ سرک گیا اپنے جگہ سے تو فصدقوہ, تصدیق کر دیں. لیکن جب آپ سے کہا گیا کہ ذال الرجل عن خلقہ, ایک آدمی کے ہیبٹس تبدیل ہو گئے, فلا تصدقوا, یہ ہیبٹ بنے نہیں تھے. یعنی اگر تبدیل ہو گئے تو یہ ابھی تک ہیبٹس نہیں بنے تھے, پریکٹسز تھے لیکن ہیبٹ نہیں بنے تھے. ہیبٹ بن جائیں تو وہ تو بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ پھر تبدیل نہیں ہوتے. اب یہ گندگی ابو جہل اور ابو لہب کا نیچر بن گیا تھا, ان کے ہیبٹس تبدیل ہونے والے تھے. اللہ کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, تو بس پہلے سے آپ تھنک اباؤٹ یور ہیبٹس کہ بھائی کوئی بری عادت نہ پڑ جائے ہمارے پشتوں میں. ہاں یہی تو وہ ہمارے پشتوں کے شاعر بابا عبد الرحمان رحمہ اللہ, اس نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ علت لارشی عادت نزید سڑینا خدای دین کاندی پا بارے چادر عادت سوک, علت لارشی عادت نزید دسڑینا, ڈیفیکٹ چلی جاتی ہے آدمی میں, کوئی ڈیفیکٹ ہو تو ڈیفیکٹ چلا جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہیبٹ نہیں چلا جاتا. اور خدا سے پناہ مانگو کہ برے کام آپ کے ہیبٹ نہ بن جائیں. علت لارشی عادت نزید سڑینا خدای دین کاندی پا بارے چادر عادت سوک. دیکھیے پٹانوں کی پشتوں والے رکھ پڑک گئی, پڑک اٹھی, خدای دین کاندی پبدا چار عدد سو, پبدا چار. کذالک نسلک فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به, وہ ایمان نہیں لاتے اس پر, وقد خلت سنۃ الاولین. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور پیغمبر کو ریجیکٹ کر دیا, تو آپ کو ہماری عادت معلوم ہے کہ ہماری عادت, ان کی عادت تو یہ بنی تھی, ان کی عادت یہ بنی تھی تو ڈینائی اینڈ ٹو ریجیکٹ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میری عادت کا آپ کو پتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھی اپنے عادت وہاں اپنائی, بیڑا غرق کر دیا, تاخو تاراج کر دیا, فقط مزہ سنت الاولین, ہماری عادت بھی سب قومتوں نے دیکھ لی. ویسے اللہ بالکل ان کا جواب پتھر سے دے دیتا ہے کہ ہماری عادت دی لوگوں نے دیکھ دی. اگر ان کی عادت تبدیل نہیں ہوتی تو میں اپنی عادت کیوں تبدیل کر دوں؟ شیخ مرحوم نے ایک بار فرمایا حضرت مولانا شاہ منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹے دل برداشتہ نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو. اگر گدھے ہماری وجہ سے اپنی گدھاپن نہیں چھوڑتے تو ہم گدھوں کی وجہ سے آدمیت کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو آدمی کہہ رہے بھائی چھوڑو یہ کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گدھے ہیں. تو اگر گدھا اپنا گدھاپن نہیں چھوڑتا, آپ دین کی بات کرتے وہ چھوڑتا نہیں, تو آپ اپنی آدمیت کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ اپنے گدھے پن کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو آپ اپنی آدمیت کے ساتھ کمیٹڈ رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اپنی شیطانت کے ساتھ کمیٹڈ تھے تو ہم بھی عذاب کے ساتھ کمیٹڈ تھے. فقط لوگوں نے ہماری عادتیں بھی دیکھ لی کہ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ. فقط مدد سنت الاولین, اے فقط مدد سنت نافل اولین, فقط مدد اصل عبارت یہی ہے کہ فقط مدد سنت نافل اولین. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ یہ الفاظ کاٹ بھی دیتا ہے معنی پورا دے دیتا ہے. فقط مدد اصل میں الفاظ ہیں فقط مدد سنت نافل اولین, تو نا کو بھی کاٹ دیا اور فی کو بھی کاٹ دیا, عبارت کو مختصر بنا دیا, معنی وہی دے دیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمانڈ ہوتا کہ اگر مطلوب اور ریکوائرڈ معجزے مجھے ملیں شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں. کوئی بات چاہیے مانگتا ہے, وہ کیا مانگتا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے. صحیح. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی یہ نہ ماننے والے, ان کی ہیبٹس بن چکی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ, اگر ہم نے کھول دیے ان کے اوپر بابن ایک دروازہ من السماء آسمان کے اندر, فضلوا فیہ رجونا, اور وہ شروع ہو گئے اس دروازے کے اندر چڑھتے رہے, اس دروازے کے اندر. تو اللہ کریم نے فرمایا لقالو, پھر بھی ان کے ریمارکس کیا ہوں گے, مانیں گے نہیں آپ کو کہ یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ برحق نبی ہیں. لقالو, تو وہ کہہ دیں گے انما سکرت ابصارنا, ہماری نظر بندی کرائی گئی ہے, کوئی آسمان مسمان میں نہیں چڑھے, بس صرف یہ مووی سی دکھائی گئی. انما سکرت ابصارنا, لقالو انما سکرت ابصارنا, تو وہ کہہ دیں گے کہ نظر بندی کی گئی ہے ہمارے نظروں کی, بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہمیں قوم ہے جن کے اوپر محمد جادو کر چکا ہے, ہمیں قوم ہے جن کے اوپر محمد جادو کر چکا ہے, کنسسٹ جادو محمد کا وہ چل رہا ہے. تو وہ کبھی آپ کے معجزے کو مانے گا نہیں, اس کی تعبیر کرے گا کہ جادو ہے, تو واپس انعام میں چلے جائیں. چلے گئے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتابًا, کتاب لکھی ہوئی کتاب, فی قرطاس, ان کاغذ کے اندر, فلمسو بیدیم. اب دیکھیے میں نے کہا ایک دور سے لکھی ہوئی کاغذ دیکھنی ہے, میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے, تو آپ یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کتاب ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے, لیکن چونکہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں آپ نے میرے اوپر کوئی جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا نظر مجھے دھوکہ دے رہا ہے, جس کی وجہ سے مجھے میرا نظر مجھے. لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ آ جائیں اس کو ذرا ٹچ کر دیں, یہ ہے کاغذ, آپ کہیں ہاں یہ کاغذ ہے, آپ ذرا ٹچ کر یہ ہے لکھائی, اور آپ کہیں, تو یہ اس سے زیادہ یقینی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ اس مکتوب کتاب کو ہاتھ سے بھی ٹچ کریں تو پھر بھی نہیں مانیں گے, آنکھوں سے دیکھنا تو در کے نا, وہاں تو یہ تعبیر کریں گے. فلمسو بیدیم, اور وہ ٹچ کرے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے, لقال الذین کفروا, تو پھر بھی یہ بدماش کہیں گے ان ہذا الا سحر مبین, یہ کلیئر کٹ جادو ہے. وقالو, اور وہ کہہ دیتے ہیں, لولا انزل علی ملک, کیوں نازل نہیں ہوتا محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم ملک, فرشتہ. ولو انزلنا ملکن, وہی بات کہ فرشتہ پیغمبر کے پاس آئے اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے, یعنی مینز کہ ایکچولی ہمارے پاس آئے. ایکچولی محمد کا تو کلیم ہے کہ اس کے پاس تو آتا رہتا ہے, نہیں ہمارے پاس آئے, ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتہ جب قوم کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ دوسری بات کرتا ہے پھر. صحیح. وہ تو لو الٹیچیوڈ والا پرواز کر جاتا ہے, بیڑا غرق کر دیتا ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ قوم کے پاس ڈائریکٹ, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, پھر تو فیصلہ ہو جاتا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ کا معنی پھر تو فیصلہ ہو جاتا, پھر ابو جال اس طرح دوڑتا رہتا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ, تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا, ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر پیغمبر کو فرشتہ بنا دیا جائے, اس کو ٹرانسفارم کیا جائے, اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اکارڈنگ ٹو دا کرسچین کہ وہ ٹرانسفارم ہو گیا, بندہ تھا پھر کیا بن گیا, خدا بن گیا, صحیح ٹرانسفارم ہو گیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد کو ٹرانسفارم کرایا جائے, فرشتہ بنا دیا جائے, یہ خدا کے لیے کون سا مشکل کام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر ہوتا ہے ماڈل امت کے لیے, ان کے ریکوائرمنٹس وہی ہونے چاہیے جو امت کے ہوں, ادر وائز ہی ول نیور بی اے ماڈل. اب گدا میرے لیے ماڈل بن سکتا ہے؟ ذرا زور سے. اس لیے کہ میرا اور اس کے ریکوائرمنٹس مختلف ہیں. فرشتہ میرے لیے ماڈل ہو سکتا ہے؟ نو, نیور نیور, کیونکہ میرے اور اس کے ریکوائرمنٹس ہمارا ایک دوسرے مختلف ہیں. اس کو کھانے کی ضرورت نہیں, اس کو پینے کی ضرورت نہیں, اس کو بیت الخلاء کی ضرورت نہیں, اس کو باتھ روم کی ضرورت نہیں, اس پہ شادی غمی نہیں آتی, صحیح. تو وہ میرے لیے ماڈل کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا محمد کو ٹرانسفارم کروں کہ فرشتہ بنا دوں, لیکن پھر بھی ٹرانسفارم کروں کہ واپس انسان بناؤں گا کہ وہ ان کے لیے ماڈل بنے. تو یہ تو ویسے ایک مفت بے مقصد قسم کے پریکٹس ہوگا کہ بھائی محمد کو ٹرانسفارم کیا, فرشتہ بنا دیا, اب فرشتہ تو ماڈل نہیں بن سکتا, پھر اس کو چاروں ناچار واپس انسان بنانا ہے. تو یہ پریکٹس کس لیے کروائے گی؟ وقت ضائع کرنے کے لیے, ویسٹ آف ٹائم. وَلَوْ جَغَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا. جو حساب اللہ کو ٹھیک ٹھاک بات کرنی آتی ہے, کیا خیال, ہاں کمال کی بات کرتا ہے. وَلَوْ جَغَلْنَاهُ مَلَكًا, اور اگر ہم بنا دیتے, ٹرانسفارم کر دیتے محمد کو فرشتہ, لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا, تو واپس ایک بار پھر اسے ٹرانسفارم کر کے انسان بناتے. اور جب انسان بن جاتا تو آج انسان کے حوالے سے محمد پر جو اشتباہات ہیں, پھر وہی اشتباہات ہوتے تو میں کیوں ویسٹ آف ٹائم کروں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَا يَلْبِسُونَ, اور ہم ان پر وہ اشتباہات پھر لے آتے جو آج ان کے, جو کنفیوژن ان کی اب ہے تو وہ کنفیوژن پھر بھی ہوتی. تو اب پیغمبر کو پھر تسلی کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے, فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, اور پھر لگ گیا اور نازل ہو گیا ان کافروں پر جو مذاق اڑا چکے تھے پیغمبروں کا, مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ, وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑاتے رہے. تو واپس اپنے سبق پہ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر بندہ ہے, یہ انسان ہے, نہ فرشتہ ہے نہ نور ہے, یہ علیحدہ بات ہے, علیحدہ کہ وہ مینار ہے نور, he is beacon of light, وہ بیکن آف لائٹ ہے, مینار ہے نور ہے, مینس کہ آپ کے لیے گائیڈ ہے, آپ کے لیے گائیڈ, لیکن اس کی ذات نور نہیں, ذات اس کی بشر. تبارک الذی, تو اب اعلی حضرت کو پیدا کس لیے کروایا گیا؟ رات میں نے کہہ دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو انسٹال کر دیا گیا, کس لیے؟ ایک ہی فلسفے کے لیے کہ جہاد کو منسوخ کروا دے, ایک بس اس کا صرف یہ ہے, اور بغیر نبی کے اور کوئی منسوخ نہیں کروا سکتا. تو اس کو گریجولی ڈیولپ کر دیا, پہلے اس سے دعویٰ کروایا کہ میں ملہم ہوں. کیا ہوں؟ ملہم, یعنی انسپریشن ہوتی ہے مجھے. کیا ہوتے ہیں انسپریشن؟ تو انسپریشن بہت سارے پائس پیپلز کو بھی ہو جاتی ہے, لیکن انسپریشن شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی, دلیل نہیں ہوتی. اگر کوئی بہت بڑا پائس کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے, میرے کشف نے مجھے یہ بتا دیا کل یہ ہونے والا ہے, ہم نے کوئی اس پہ بلیف نہیں کرنا, اس کی پائٹی کو ہم نہیں چیلنج کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں دلیل نہیں ہے, شریعت میں دلیل نہیں ہے. سو اس پہلے اس نے کہہ دیا کہ مجھے الہام ہو جاتی ہے, ملہم, صحیح. پھر اس نے کہہ دیا کہ میں مجدد ہوں, تجدید دین کے لیے آیا ہوں, اور پھر ڈیولپ ہو کے اس نے کہہ دیا کہ میں ذلی نبی ہوں, یعنی نبی کا شیڈو ہوں, نبی کا شیڈو ہوں. پھر اس نے کہہ دیا میں بروزی نبی ہوں, یعنی میں نبی ہوں جس کا ظہور بعد میں ہو گیا, صحیح. کبھی اس نے کہہ دیا میں مسایا ہوں, اس نے کہہ دیا کہ میں مسایا ہوں, آپ کے دین زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آج کے بعد جہاد کا تصور حرام ہے. آج کے بعد ویسے یہ آدمی تھا بڑا ذہین آدمی, آدمی تھا بڑا, فارسی میں, عربی میں, اردو میں ایسے بکواس لکھے ہیں, شعر میں, نثر میں, شعر میں, نثر میں, وہ اس کے فارسی کے کلام میں ہے کہ منم کلیم خدا وہ منم مسیح خدا, منم کلیم خدا وہ منم مسیح خدا, کہ خدا کا کلیم میں ہوں, موسیٰ توڑے کلیم, صحیح, مسیح میں ہوں, عیسیٰ توڑا مسیح ہے, اور منم محمد و احمد کے مجتبیٰ بادشاہ, اور میں اپنے ذات میں محمد اور احمد بھی ہوں, یعنی میں سب کچھ ہوں. صحیح. تو اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. کیا ہوں؟ بروزی نبی. انا للہ. پتہ لگ گیا ہوگا اس کو. عربی میں اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے عربی میں, اور اس میں ننگی گالیاں دی ہیں. پیغمبر گالیاں دے رہا. اس نے کہا ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤهم من دونهن الاكلب, کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ صحرا کے خنزیر ہیں اور ان کی بیویاں وہ کتیوں کی مانند ہیں. تو یہ بکواس نبی کرتا ہے. تو جو فرنگی نے انسٹال کر دیا تھا انہوں نے کوئی ولی کو تھوڑا انسٹال کرنا تھا. حالانکہ جب تک یہ ٹھیک تھے اس کا اتنا اچھا کلام ہے بدبخت کا, کیونکہ ٹیلنٹ تو اس میں تھا. اور تبھی تو انگریز تو بڑے نبشناس لوگ تھے, نبشناس لوگ تھے, انہوں نے ٹیلنٹڈ آدمی کو پک کر دیا. صحیح. تو اس کے یعنی اس بکواسات سے پہلے زمانے کے جو کتاب ہیں تو وہ فارسی میں ہیں, فارسی میں میرے پاس وہاں پاکستان میں موجود ہے. تو اس میں کہہ دیا کہ بعد از خدا بغش کے محمد محمرم گر کفر ای بود بخدا سخت کافرم, کہ خدا کی خدائی کے بعد میں محمد رسول اللہ کے عشق میں سرشار ہوں, اور اگر محمد کا عشق یہ کفر ہے تو میں خدا کی قسم میں بہت بڑا کافر ہوں. صحیح. وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن بعد میں جب بکواس پہ اترا ہے تو یا سبحان اللہ ان العدا. تو یہ انسٹال کر دیا اس ایک تصور کے لیے کہ جہاد کا تصور ختم کروا دیا جائے. اب جہاد کا تصور اس زمانے میں کون دے رہے تھے؟ بات میں نے کہہ دیا, علماء دیوبند رحمہم اللہ. تو اعلی حضرت کو اٹھا دیا. صحیح. اس کا ایک دوسرا کام لگا دیا کہ آپ علماء دیوبند کو کافر بنائیں. صحیح. تو اس کا صرف یہی تھا, وہ ٹپا لگا رہتا یہ رشید احمد گنگوئی کافر, اشرف علی تانوی کافر, قمر شاہ کشمیری یہ کافر, حسین احمد مدنی ہاں زور سے یہ کافر, شیخ الہند یہ کافر, قاسم نانوتوی یہ کافر, یعقوب نانوتوی یہ کافر, مولانا الیاس یہ کافر. علامہ اقبال سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو اعلی حضرت کہہ رہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر یہ کافر ہے تو میں سرے سے اسلام کو مانتا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے تو ان لوگوں کو دیکھ لیا تو اسلام سیکھ لیا, یہ تو مجسم اسلام ہے یہ لوگ. تو اس نے کہا اگر یہ لوگ کافر ہے تو اسلام کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. صحیح. صحیح. لیکن ہمارے اکابر کتنے محتاط تھے رحمہم اللہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے ایک کمرے میں پڑے ہوئے تھے اور سخت گرمی تھی. قریب کے کمرے میں دو طالب علم تھے. ایک طالب علم نے دوسرے سے کہہ دیا کہ نماز جمعہ کہاں پڑھنی ہے, بڑی سخت گرمی ہے. اس زمانے میں دارالعلوم کا مسجد نہیں تھا. تو اس نے کہا یہ قریب والی مسجد میں چلے جائیں گے. اس نے کہا میں تو اس مسجد میں اس خبیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس نے گزشتہ جمعہ کہہ دیا مولانا قاسم نانوتوی کافر ہیں, تو اس کافر کے پیچھے تو میں نماز نہیں پڑھتا, ہمارے شیخ کو کافر کہہ دیا تو میں اس کافر کے پیچھے نہیں جاؤں گا. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب کو بلا دیا اور اسے کہا کہ دیکھیے بیٹے, وہ جو مولوی صاحب نے مجھے کافر کہہ دیا شاید اس کے پاس میرے کفر کا کوئی ثبوت ہو, چاہے غلط فہمی کا شکار ہو لیکن شاید ہو اس کے پاس, اور وہ خدا کے سامنے پیش کر دے. ٹھیک ہے, خدا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دے گا کہ بھائی چونکہ آپ کا ہی تصور تھا کہ قاسم نانوتوی جی کہہ رہا ہے, حالانکہ اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں, تو آپ نے کافر بنایا, چلو آپ کو بھی, لیکن آپ نے جو اسے کافر کہہ دیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کے کفر کا؟ یہ احتیاط والی بات. صحیح. صحیح. تو علماء دیوبند یہ کبھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں, لوگوں کو کافر بناتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے بڑے پیارا جملہ کہہ دیا. اس نے کہا بیٹے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, ہم کافر نہیں بناتے, صرف کافر بتاتے ہیں. کہ ہم کافر نہیں بناتے, ہم کافر بناتے ہیں. کافر تو وہ خود بن جاتا ہے, ہم صرف بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی غلط فہمی ہو آدمی کافر ہے. یہ بزرگوں کے کلمات کتنے قیمتی ہوتے ہیں. ایک نقطہ بڑھا دیا تو ایک نقطہ بڑھا دیا بس ایک نقطہ بڑھا دیا. تو اس نے کہا کہ کافر بناتے نہیں بیٹھے. حضرت علی رحمۃ اللہ تو اس طرح جامع جملے کہا کرتے تھے. آپ یہ کتاب لے لیں معاہدہ اشرفیہ, حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کئی سارے جلدوں میں, کئی سارے والیوز میں ہیں. آپ ہش ہش کر جائیں گے کہ اس آدمی کو یہ القاع کہاں سے ہوتی تھی. پوچھا گیا کہ حضرت ایمان مختصرا بتا دے کیا چیز ہے. صحیح. تو حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے ایمان ماننے کا نام ہے, جاننے کا نام نہیں. مینس اگر آپ جاننے میں لگ جائے تو آپ کے پلے نہیں پڑے گا, یہ ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں. جاننا وہ تو علم ہے, ایمان از سم تھنگ ایلس, دیٹس بلیف. صحیح. سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے تھے تو وہ جسمانی اعتبار سے گئے تھے, روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی محمد کی ذات ہی کچھ اور ہے, جو آپ کے نزدیک اعلیٰ حیثیت ہے اسی پر عقیدہ رکھے. تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حیثیت تو یہ کہ جسمانی طور پر گئے, تو اس نے کہا پر دیٹ دا بلیف. آپ یہ بزرگوں کی باتیں ضرور نوٹ کیا کریں. میں نے الحمدللہ لاکھوں یاد کیے. کتنے؟ ہاں, یہ سفیر نے کہا کہ آپ مجھے وہ نسخہ بتائیں کہ جو یہ سارے شعر بھی مجھے یاد ہو جائیں اور ٹو دی پوائنٹ میں کہہ بھی سکتا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی یہ محنت کی بات ہے, آپ سٹک کو کس طرح ٹو دی پوائنٹ کرتے رہتے ہیں؟ تو ابھی آپ نے محنت شروع کرنی ہے تو پھر شعر بھی یاد ہو جائیں گے. آپ نے غیر حاضری نہیں کرنی, آپ ہر ہفتے ایک غیر حاضری کر جاتے ہیں, دیٹس ناٹ فیئر. نہیں نہیں, ہر ہفتے کے اسباق میں آپ روٹین میں ایک غیر حاضری کر جاتے ہیں. کس چیز کا؟ تو بس اعلیٰ حضرت کا یہی کام تھا کہ لوگوں کو کافر بنا دیں. اور پھر اسی کا یہ تصور تھا جس پر جس طرح یہی یہاں پہ یہ تصور ڈیولپ ہو چکا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے نا, ڈیولپ ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر کہ یہ لوگ بہت سارے دن مناتے ہیں, ہمارے بھی کچھ سیلیبریشن ہونے چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت ہندوانہ رسومات سے متاثر ہو کر یہ تیجا ہے اور یہ چالیسواں ہے اور یہ جمعہ ہے اور یہ پتہ نہیں رسم قل ہے اور یہ کیا ہے, ہاں یہ گیارہویں شریف ہے, یہ تیرہویں شریف ہے, صحیح, اور یہ کیا ہے رجب کا دسواں ہے, سیویاں پکاؤ تو کڑھائیاں پکاؤ, شب برات ہے اور یہ فلان ہے اور فلان ہے. اس نے کہا سیلیبریشن کے لیے کچھ ہونے چاہیے تاکہ مسلمان اس میں لگے رہیں, ہندوؤں کی طرف نہ جائیں. بھائی یہ کون سی فلسفہ ہے؟ آپ مسلمانوں کو دین کے ساتھ نہ رکھیں, صحیح. اگر وہ سیلیبریشن میں اس میں جاتے ہیں اس میں جاتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں, اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ بے دینی کا مقابلہ بے دینی ہی سے کرتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاگرد نے خط لکھا کہ حضرت میں جو دیوبند سے آئے یہاں تو ہمارے علاقے میں ایک بدعت ہے تو میں اس کا رد کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ میرے شیخ ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بیٹے پہلے تو لوگوں کے ذہن میں آپ نے یہ بات ڈالنی ہوگی کہ وہ آپ کو مولوی تسلیم تو کرے, جب تک وہ آپ کو مولوی تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کی بات خاک مانیں گے, صحیح. جب آپ مولوی تسلیم ہو جائیں تو پھر بھی آپ سوچیں کہ میں جو اس بدعت کا رد کر رہا ہوں اس کی جگہ میں سنت قائم کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ اس کی جگہ سنت قائم کر سکتے ہیں دین اسٹارٹ اٹ, شروع کر دیں. لیکن اگر آپ ایک بدعت کو ہٹا دیتے ہیں اور دوسرا بدعت اس کی جگہ آ جاتا ہے تو فرق کیا پڑ گیا؟ وہ بھی بے دین ہے, یہ بھی بے دین. یہ دیکھیے بزرگوں کا اپروچ کتنا عجیب ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کے ایک نئے بدعت سے روشناس کرواتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی یہ تصور ڈیولپ ہو رہا ہے. اب یہ تصور, یہ خالص شریعت میں بدعت ہے. کون سا تصور؟ کہ عید الاضحیٰ یہ حج کے بعد پوری دنیا میں ہونی چاہیے. بھائی یہ کس نے کہا؟ یہ کہاں سے یہ تصور آیا؟ حضور سے, ابو بکر سے, عمر سے, علی سے, ائمہ مجتہدین میں کسی نے کہہ دیا, سلف صالحین نے؟ بھائی کسی نے نہیں کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عید الاضحیٰ حج کی فرضیت سے پہلے مناتے تھے, اس کا حج سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. حج تو نوے سال فرض ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے سال ہی عید الاضحیٰ منانا شروع کر دیا ہجرت کے بعد. بعد میں آ گئی تو عید الاضحیٰ حج پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے تھے. کس پر ڈیپینڈ کرتے تھے؟ صحیح ٹائم پر. اور فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحج وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. ام سلمہ کی روایت ہے کہ جب آپ عید الاضحیٰ کی چاند دیکھیں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ چاند دیکھنا جو ہے وہ عید کے لیے اور رمضان, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو رمضان تو چھوڑے. حضور نے فرمایا فین غم علیکم الہلال, اگر رمضان کی چاند آپ پہ کلاؤڈی ہو گئی یعنی مینس واز ناٹ سائٹڈ, تو دن فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا, پھر شعبان کے مہینے کے 30 دن جب کاؤنٹ کریں اور پورے ہو جائیں تو 31واں دن پہلا روزہ ہوگا, صحیح. اب شعبان کے 30 دن آپ کس چیز سے کاؤنٹ کریں گے؟ سائٹنگ سے. تو اٹ مینس سائٹنگ آف ایوری منتھ اینڈ ایوری مون از فرض کفایا, صحیح. اور اسپیشلی جس پر شریعت بیس کرتا ہے, مثلا رمضان, عید الفطر, عید الاضحیٰ, تو عید الاضحیٰ کے متعلق تو حضور نے خصوصیت سے کہہ دیا, ذرا اے تم ہلال ذی الحجہ و اراد احدکم، جب آپ ذی الحجہ کی چاند دیکھی صحیح. اب دوسری بات کہ اس بار ہم نے عید نہیں کروائی کن کے ساتھ، چھوٹی عید عربوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، اور صرف ہم نے نہیں ایجپٹ نے بھی نہیں کی، انہوں نے کہا امپاسبل، سیریا نے بھی نہیں کی، امپاسبل امپاسبل، سعودی عرب نے کروا دی کہ شہادت ہو گئی ہے. بھائی شہادت کیسے ہو گئی ہے؟ سن سیٹ کے موقع پر ابھی تک قران شمس و قمر نہیں ہوا تھا صحیح، یعنی اس کا گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں ہوا تھا کہ برتھ ہو جائے، ابھی تک برتھ بھی نہیں ہوا، برتھ بھی تین گھنٹے بعد میں ہوا، تو کسی نے چاند کیسی دیکھی صحیح. تو اچھا ہوا عربوں کے اپنے وپ پیٹنے کے لیے کہ وہ سارے لوگ جمعہ کے دن کے روزے کی قضا لائے، کیونکہ وہ رمضان میں عید منا چکے ہیں، دیٹ واز 30th روزہ وہ. اور شیخ خرزاوی نے اس نے فتویٰ دے دیا کہ سارے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ قضا لے آئیں، اور ان چیزوں میں احتیاط ہونی چاہیے. اب دیکھیے ہمارے شورا والوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے، شورا والوں نے لیٹر شائع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ام القرا کیلنڈر، حج ول بی آن مارچ 15، حج ول بی آن مارچ 15، سو عید ول بی آن 16، سو عید ول بی آن 16. اب نیچے کیا دیکھتے ہیں، دیٹس پرنسپل ڈیسیژن ٹیکن بائی دی فقہ کونسل آف اسلامی شورا کونسل آف سدرن کیلیفورنیا، وی ول سیلیبریٹ عید ان شاء اللہ آن مارچ 16 ریگارڈلس آف مون سائٹنگ ان نارتھ امیرکا صحیح. پھر نیچے دیکھیں، اینی ہاؤ فار دی بینیفٹ آف دا ریڈرز، فار دی بینیفٹ آف دا ریڈرز، پڑھنے والوں کے فائدے کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں کہ سارے اسٹرانومرز اس پر متفق ہیں کہ آن مارچ 6 دی مون از ناٹ ویزیبل آل اوور دی ورلڈ ایکسپٹ ان ایل اے، اریزونا اینڈ فینکس اینڈ ٹیکساس، اینڈ دیٹ از آلسو بائی دی ہیلپ آف بیناکولرز اور ٹیلیسکوپس، بیناکولر اور ٹیلیسکوپ، بٹ وی ول سیلیبریٹ عید آن دا ادر ڈے. بھائی یہ کیا کنٹرڈکشن، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایٹ دا سیم ٹائم دی لیڈرز آف اسلامک شورا آف سدرن کیلیفورنیا، جب ہم اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، جب ہم گئے ان کے پاس، بڑے بوڑھوں کے پاس صحیح، تو بڑے بوڑھوں نے کہہ دیا کہ سعودی والے غلط کرتے ہیں، تو ہم نے کہا وہ غلط کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یو ڈو فالو دیم. تو انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے. بھائی کیا مجبوری ہے ہمیں بھی بتائیں. سوری صاحب وہ مجبوری نہیں بتاتے، میں مجھے پتا نہیں کیا مجبوری، میں نے کہہ دیا قاری صاحب موجود تھے، میں نے کہا آئی ایم حنفی، حنفی، اور میں یہ مذاہب کے حوالے سے پنڈورا بکس کھولنے کا کبھی قائل نہیں، اس لیے مجھ سے جو فتویٰ مانگتا ہے تو ہندوستانی پاکستانی سے تو میں نہیں پوچھتا، ان کو تو اکارڈنگ ٹو حنفی لا فتویٰ دے دیتا ہوں، لیکن ربوں سے میں پوچھ لیتا ہوں. آج بھی زور میں ایک عربی نے پوچھ لیا، تو میں نے کہا کہ وچ امام یو ڈو فالو، اس نے کہا فالو امام شافعی رحمہ اللہ، تو میں نے اسے کہہ دیا اکارڈنگ ٹو یور امام، ہی سیڈ سو اینڈ سو اینڈ یو مسٹ فالو ہم صحیح، کیونکہ یہ تو پنڈورا بکس کھل جائے گا، دین ایک مسخرہ بن جائے گا، ہر ایک آدمی اپنی جو ہے اوپینین دیتا رہے گا، اور پھر دین دین نہیں رہے گا، خواہش پرستی ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ آئی ایم حنفی، اور امام ابو حنیفہ از دی اونلی ون جس نے کہہ دیا ولا باس باختلاف المطالع، اگر قاضی کسی دوسرے ریجن کا پہلے والے قاضی کی شہادت اور فیصلے پر مطمئن ہو تو وہ اسی فیصلے پر امضا کر سکتا ہے صحیح. تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہاں فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں یہاں کہہ دوں کہ سعودی عرب میں سائٹنگ ہو چکی ہے، سائٹنگ ہو چکی ہے، اور شیخ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ٹمارو ول بی عید الفطر اور رمضان، اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی وی ول سیلیبریٹ آلسو ان دا سیم وے، دیٹس اوکے، دیٹس اوکے، بیکاز ون قاضی ہی اپروڈ اینڈ ویریفائڈ دا ڈیسیژن ٹیکن بائی دی ادر قاضی صحیح، دو ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دیٹ قاضی، لیکن اگر وہ کرتا ہے دیٹ از اپ ٹو دا قاضی اف ہی سیٹسفائیڈ، لیکن جب یہ قاضی سمجھتا ہے کہ مون از ناٹ سائٹڈ دیئر بیکاز اکارڈنگ ٹو دا ایسٹرانومر دیئر وار نو اینی پاسبلٹی، کہ کوئی امکان نہیں تھا، تو پاسبلٹی نو تو ہم تو شہادت نہیں لیتے کہ بھائی پاسبلٹی نہیں، اگر آپ 15 لوگ بھی آ جائیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں بھائی آپ چلے جائیں، خدا کے لیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے صحیح، کیونکہ سارے کہہ دیتے ہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے. سوری صاحب کیا خیال بات ذہن میں آ رہی ہے؟ پھر بات یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ کی واضح نہیں کرتے، بندوں کی کر رہے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اچھا، اور دیکھیے بہت بڑے مولوی ہونے کے باوجود اس بزرگ نے مجھے کہا کہ ہاں جی اس میں خود ہی کہہ دیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، پھر کہہ دیا کہ جی میں نے کہا جب غلط کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، میں نے کہا ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، اس نے کہا لوگ عید ایک دن سیلیبریٹ کرے اور عید نماز دوسری دن پڑھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا قربانی کا کیا ہوگا؟ یہ تو واجب ہے ماں ابو حنیفہ کے نزدیک, باقی کے نزدیک تو سنت ہے, ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے وچ از کلوز ٹو فرض. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ قربانی تو تین دن ہو سکتی ہے, اس پہلے دن نہ کریں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ واٹ ٹائپ آف اسلام یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ اچھا, اور پھر بمائے علم کے, کیونکہ آدمی جب دین کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہا, میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ نام لینا تو شرعاً ناجائز ہے. اس آدمی کا میں احترام کرتا ہوں, عالم آدمی ہے, لیکن میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس چیز نے اسے جکڑ رکھا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ جی وہ تو جب وہ فیصلہ کر جاتے ہیں تو لوگوں کا حج بھی ہو جاتا ہے سب کچھ. میں نے کہا نہیں, دا پیپل آف دیٹ ریجن آر باؤنڈ ٹو فالو دیئر قاضی, بیکاز ایوری انڈیویجل ول نیور بی اے قاضی. ہر انڈیویجل تو اپنے طور فیصلہ نہیں کر سکتا. If the qazi has given a wrong decision, a wrong verdict, he would be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala, not the people. لیکن جب ہم اس پر مطمئن ہیں کہ بھائی غلط ہو رہا ہے تو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے. پتہ نہیں لوگوں کا یہ حال, ہمارے جیسے جو بیلن لوگ ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں اس آدمی کے متعلق یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ آدمی کوئی یعنی دنیاداری کا شوقین ہے, مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ یعنی حرکات اور سکنات سے ایسا معلوم نہیں ہوتا. آدمی بڑا متواضع آدمی ہے, لیکن پتہ نہیں وہ بات کرتا نہیں. وہ کہتے ہیں یحیٰ عبد الرحمن صاحب کو سارے معلومات ہیں. پتہ نہیں کیا معلومات ہیں ہمیں بتا, اور یحیٰ صاحب ہمیں یہاں کہہ رہے تھے, اب تو بیٹھے ہوئے تھے صحیح, وہ کہہ رہے تھے کہ جب اس مسئلے کو اس طرح رکھیں, یہاں پہ بڑے مشکلات ہیں. اور یہ ہے ان کا تھوڑا یونٹی کا بھی پرپس ہے. میں نے میں کیا تھا, سو یونٹی آن دی بیس آف دین, یا جو بھی ار آن دی کاسٹ آف دین. اللہ اکبر, دین کو بگاڑ رہے ہیں, یونٹی آ جائیں. یونٹی تو اس میں ہوگی کہ پرنسپل آف دین مسٹ بی فالوڈ, اینڈ پرنسپل آف دین از اظہار احترام. پرنسپل آف دین یونٹی تو پرنسپل پہ ہوتی ہے. واعتصموا, اللہ کریم بھی کہہ دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, آپ قرآن کو پکڑے سنت کو پکڑے, ولا تفرقوا. ایسا نہیں کہا کہ آپ اتحاد پیدا کریں چاہے قرآن ادھر جائے یا ادھر جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں سے کہہ دیا کہ ان سلطان والاسلام قد یفترقان فلا تفارقوا الکتاب, ان سلطان والکتاب قد یفترقان, کبھی آپ کا بادشاہ ایک جانب جائے گا اور کتاب اللہ دوسرا کچھ کہے گا. تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا فلا تفارقوا الکتاب, سلطان کو چھوڑیں, کتاب اللہ کے پیچھے لگے رہے. اور پھر کہہ بھی دیا وسیؤمر علیکم, آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے, اذا عصیتمہم قتلوکم واذا اطعتمہم اضلوکم, اگر آپ ان کو فالو کرے گمراہ کروا دیں گے, اور اگر آپ فالو نہ کرے قتل کر دیں گے, کیونکہ پاور از دیئر. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ فماذا نفعل یا رسول اللہ, ہم نے پھر کیا کرنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا مثل ما فعل اصحاب عیسیٰ نشروا بالمناشی وصبتوا على الحق. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا, ان کے آروں سے آرا کر دیا گیا, لیکن انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا. صاحب کیا خیال ہے, ہم اللہ کے لیے کانٹا برداشت نہیں کر سکتے؟ بعض دن میں آپ کو بتا رہا تھا ایک مجاہد وہاں شہید ہو گیا کشمیر میں, اس کا واقعہ آیا تھا رسالے میں. تو دوسرا آدمی جس کے گود میں وہ پڑا ہوا تھا زخمی حالت میں, تو اس نے کہا کہ آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا, آپ کو کوئی تکلیف؟ اس نے کہا کہ میرا ایمان تو مزید پکا ہو گیا نبی کے قول پر, کہ بخاری کے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد جو زخم لگ جاتے ہیں اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جس طرح کانٹا چھپتا ہے. اس نے کہا میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کر. لیکن یہ ہوتے ہیں تجربات کی بات, ٹیسٹ کی. چودھری صاحب اگر آپ نے کہیں گڑ کو ٹیسٹ نہ کیا ہو اور میں آپ کو ایک گھنٹہ تقریر کو گڑ کی مٹاس پر, تو آپ کا منہ کتنا میٹھا ہو جائے گا اور آپ کو کچھ احساس ہو جائے گا؟ کیونکہ اسے کہتے ہیں ذوقی اشیاء. کیا کہتے ہیں؟ ذوقی. اس کا بیان سے تعلق نہیں ہوتا, ٹیسٹ سے تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو چیز یہ ٹیسٹ والی ہے, صحابہ کو یہ ٹیسٹ لگ گیا تھا, یہ مجاہدین کو یہ ٹیسٹ لگ گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین, تاکہ وہ ہوں للعالمین مخلوقات کے لیے نذیرا. سارے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا, اصل میں ڈرانا نہیں ہوتا. He is a warner about the consequences they will face based upon their belief and their deeds. کہ ان کے عقائد اور اعمال اس کے اساس پر جو consequences وہ face کریں گے وہ تباہی کی. تو نذیر صرف وارنر تھے. نذیر کا معنی ہے وارننگ دینا, وارننگ ان دی لائٹ آف دیئر اون ڈیڈز اینڈ پریکٹسز. ہاں الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ تعالیٰ جس کے اختیار میں ہے ملک السماوات, بادشاہی آسمانوں کی, والارض زمین کی, ولم یتخذ ولدا, اور اللہ کریم نے نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بھی بچہ, ولم یکن له شریک فی الملک, اور نہیں اللہ کے لیے شریک اس کی بادشاہی میں, وخلق کل شیء, اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, فقدرہ تقدیرا, اب قدرہ یقدر تقدیرا, تقدیر ایک ایشو ہے شریعت میں جس پہ ہم بلیف کرتے ہیں, تقدیر ایک ایشو ہے اور لوگوں کے پلے نہیں پڑتی, وہ کہتے ہیں تقدیر کیا بلا ہے, وہ کہتے ہیں تقدیر, کبھی کبھار جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں تقدیر تو ایک اندھا گدا ہے کہ اس کے اوپر سواری کی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فاسکتوا, جب تقدیر کے ایشو پہ بات آ جائے تو حضور نے فرمایا ڈسکس نہ کریں, بیکاز دیٹ از بیانڈ یور اپروچ. تو اب جس فیلڈ میں آدمی کا اپروچ نہ ہو, میڈیکل میں میرا اپروچ نہیں اور میں میڈیکل پر لیکچر دینا شروع کر دوں اور لوگ میرے لیکچر کو فالو کر دیں, ساروں کا بیڑا غرق. صحیح, میں کنسٹرکشن کو نہیں جانتا اور اس پر میں نے جمعہ کو لیکچر دے دیا اور لوگوں نے کہا مفتی صاحب نے لیکچر دے دیا, صحیح اس کو فالو کرنا ہے, ہاں تو ساروں کے بچے یہ خیال ہے بلڈنگ بیٹھ جائے گی, کیونکہ وہ میرے فیلڈ نہیں. صحیح, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر آپ لوگوں کے ڈسکشن کی فیلڈ نہیں. اذا ذکر القدر فاسکتوا واذا ذکر النجوم فاسکتوا, جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو سوائے تین فائدوں کے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, میں نے اس دن بتا دیا تھا قتادہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوائے اس تین فائدوں کو, آپ کا ستارہ فلاں برج میں چکر لگا رہا ہے اور جاوید صاحب آپ کی تیسری شادی ہو جائے گی. اچھا جمپ لگا دیا, یہ میں نے اسکپ کر دیا. فار ایگزامپل, یہ وہ جو پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پر بیٹھا رہتا ہے یہ بکواس کرتا رہتا ہے, صحیح, آپ کو قسمت کے حال بتاتا رہتا ہے, صحیح, اور خود سے اپنے قسمت کا پتہ نہیں رہتا کہ آپ میں نے آج میں نے کتنا سموک لے لینا ہے, کیونکہ وہ جو پاکستانی رکشے دوڑتے رہتے ہیں یا سبحان اللہ, اور وہ گرد اٹھتا رہتا ہے, میرے خیال میں وہ 15 کلو گرد تو روزانہ کھاتا رہتا ہے, اس کی اپنی قسمت یہی ہے. صحیح, اور تیسرا حضور پاک نے فرمایا واذا ذکر الصحابہ فاسکتوا, جب میرے صحابہ کے اختلافات اور جنگ جدال کی بات آ جائے آپ کو ان کے جج توڑے کے ڈیسائیڈ کریں, فاسکتوا خاموش رہیں, اللہ اعلم بحالہم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ اعلم بحالہم, کیونکہ ہم سارے صحابہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ کانوا خیار الناس, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کیسے لوگ تھے, کانوا خیار الناس, اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر لوگ, وہ کانوا عدولا انٹیگریٹڈ لوگ دین کے حوالے سے. تو ایک ادنا ترین صحابی, ادنا ترین ان سینس کہ حضور کے پاس 5 منٹ گزارے, سارے دنیا کے اولیاء جمع ہو کر اس کے خاک پاتک نہیں پہنچتے, کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کی صحبت تھوڑی چیز ہے, حضور کی صحبت, قرآن کریم نے فرمایا ولائکم خیر البریہ, میرے نبی آپ کے صحابہ میرے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں, اور اللہ کریم نے فرمایا ولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا انتخاب میں نے کر دیا ہے. So if I am talking about someone from sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I am going to challenge the selection of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ اللہ کا انتخاب بہت غلط ہے, اللہ نے انتخاب کر دیا, دیکھیے ایسے آدمی کو پیغمبر کے پیچھے لگا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پیغمبر کے پاس 1 منٹ کے لیے بھی کوئی رہا, یہ سبحان اللہ, وہ ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا ہیں. بازے میں آ گئی, تو اب تقدیر, یا اللہ کریم نے فرمایا کہ ساری چیزیں پیدا کر دی, فقدرہ تقدیرہ. اب لفظ تقدیر یہ عربی کے دوسرے لفظ سے ڈیرائیوڈ ہے, اس کو کہتے ہیں قدر. کیا کہتے ہیں؟ قدر. قدر کا معنی ہے اسٹیمیٹ, قدر کا ایک معنی ہے اسٹیمیٹ, یہ آپ لکھیں. قدر کا دوسرا معنی ہے قوت رکھنا, قدر کا دونوں معنی ہے قوت رکھنا. تقدیر کا معنی ہے طاقت دینا, ٹو امپاور سم ون. اور قدرہ کا معنی ہے ڈیسائیڈ کرنا, فیصلہ کرنا. اور پانچواں معنی ہے لکھنا, پانچواں معنی ہے لکھنا. اور چھٹا معنی ہے تدبیر کا. تقدیر کا معنی تدبیر, اور تدبیر میں نے بتا دیا تھا کہ تدبیر ہم جو اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کریم مدبر ہے, ام یدبر الامر, سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ام یدبر الامر, میرے نبی ان سے پوچھیں کہ سارے امور کا مدبر کون ہے, فسیقولون اللہ, تو وہ کہہ جائیں گے کہ اللہ, کیونکہ اور کوئی نہیں ہے, ان کے پلے نہیں پڑتی بات, صرف اللہ حضرت کہہ دیں گے کہ سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. صحیح قرآن کہتے ہیں سارے عالم کا مدبر کون ہے, اللہ اللہ. تو اب سارے عالم کا مدبر, تدبیر کا معنی کیا ہے کہ اللہ کریم نے کائنات کے ہر مخلوق میں, یہ آپ لکھیں, کائنات کے ہر مخلوق میں کچھ ٹیلنٹ اور استعداد رکھی ہوئی ہے, کوئی اثر رکھی ہوئی ہے. مثلا آپ پانی پیئیں گے کوئنچ آف ترسٹ ہو جائے, آپ کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی, ہائیڈریٹ ہو جائے گی. صحیح, یہ ہے پانی کی صفت یا لیکوڈ کی صفت. آپ کھانا کھا جائیں گے آپ کی بھوک اور ہنگر ختم ہو جائے گی. آپ تیز چاقو سے اس طرح تو کیا ہو جائے گا, ہاتھ کٹ جائے گا. آپ ٹنڈے پانی سے شاور لیں گے گرمی ختم ہو جائے گی, ابھی نہیں گرمی میں, کیونکہ باقر تو اگر اب چلے گئے کہ بھائی آج تفسیر میں بات آئی تھی, تو یہ برف بھی ڈالے گا اس پانی میں کہ ٹھنڈے پانی سے ہونا چاہیے اور نمونیا ہو جائے گا. تو یہ ہیں وہ خصوصیات جو اللہ کریم نے کائنات کی چیزوں میں رکھ دی ہیں. صحیح, اب کائنات کی جو چیز جس خصوصیت کے لیے پیدا کی گئی اور وہ فائدہ اس سے نہیں مل رہا ہوتا تو اسے ناقص کہا جاتا ہے. آپ لکھیں اسے کیا کہا جاتا ہے, ناقص کہا جاتا ہے. کبھی کبھار پانی بڑا شور ہوتا ہے, شور مینس میں سالٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ کپڑوں کو صاف نہیں کرتے, آپ صابن لگا دیں کپڑے پر تو وہ چپک جاتا ہے. تو یہ اس پانی کا نقص ہے, کیونکہ پانی کی صفت ہے تصفیہ, پانی کی صفت ہے کیا, پیوریفیکیشن, صاف کروانا, تو یہ اس کا نقص ہے. یہ پیور پانی نہیں, یہ پیور پانی نہیں ہے. آپ نے چاقو اٹھایا, نائف اٹھا دیا, اور آپ نے بکرے کے گلے پر پیرا, لیکن گردن تو چوڑے وہ چمڑا بھی نہیں کاٹا, تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور پھینک دیتا ہے, یہ کہاں سے مصیبت لے آئے ہیں. صحیح, نقص ہے اس کا, کیا ہے, نقص ہے اس کا. تو کمال ہر ایک چیز کی وہی ہے جس حکمت کے لیے اللہ کریم نے اسے پیدا کر دیا. اگر زہر آپ کسی زندے کو دے دیں اور وہ اس کو مروائے نا, تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندے کیا خاک لے آئے تھے, میں نے اس کو مروانا تھا چائے میں ڈال دیا اور آپ کوئی مٹی لے آئے تھے کہیں سے اٹھا کے, پاکستانی پوائزن مکس چلتا. تو ہر چیز یعنی جس خصوصیت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ خصوصیت اس پہ مرتب ہونی چاہیے, لیکن کبھی کبھار اللہ کریم اسی چیز کی نیچر میں تصرف کر جاتا ہے لیکن سیلڈملی. یہ آپ لکھیں کہ کبھی کبھار اللہ کریم متعلقہ چیز کے نیچر میں تصرف کر جاتا ہے لیکن یہ سیلڈم کیس ہوتا ہے, ارے آپ کبھی کبھار کر دیتا ہے, اس چیز میں وہ صفت ہوتی ہے لیکن فار ٹائم بینگ اللہ کریم اس صفت کو وڈرا کر جاتا ہے, فار ٹائم بینگ اس صفت کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دشمن کے لشکر میں, دشمن کے بے خبری سے دشمن میں لشکر میں گھس گئے. اب لوگوں نے جو دیکھا, لوگوں نے جو دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو کوئی جاسوس آیا پکڑا, شام کے علاقے میں پکڑا, اور اپنے جرنیل کے پاس لے گئے. جب جرنیل کے پاس لے گئے تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, تو اس نے کہا نا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اپنا نام خالد تو ظاہر نہیں کیا, دروازے چیف آف اسٹاف, چیف آف اسٹاف, اگر ہمارے چیف آف اسٹاف وہ طیارہ وہاں اتر جاتا اور واجپائی کے ہاتھ میں لگ جاتا, صحیح, تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو جاتے, کیونکہ وہ اتنا غصہ ہے اس آدمی پر. اس نے رات میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جب تک جنرل پرویز مشرف ایک خطے میں امن آ نہیں سکتا, اس نے کہا وہ شر کی جڑ ہے, ریکارڈنگ ٹو واجپائی. صحیح, تو اگر یہ آدمی اس کے ہاتھ پہ چڑھ جاتا تو کیا کرتا تھا, نواز شریف کی عید ہو جاتی اور اس کا پیڑا. اچھا, تو اب اگر خالد ولید کہتے میرا نام خالد ولید, او تو چیف آف اسٹاف مل گئے, میں کہا عبداللہ, اور وہ جھوٹا بھی نہیں تھا, میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ, ناٹ ان سینس آف ورڈ, ان دا سینس آف میننگ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا آپ اللہ کے بندے, آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا اللہ کا تصور؟ اس نے کہا اللہ کا یہ تصور کہ اللہ کریم ان سارے کائنات کا خالق ہے, سارے کائنات کو کنٹرول کرتا رہتا ہے, سارے کائنات میں اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس طرح ہماری جماعت والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین عقیدے کی بات ہے. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا اچھا تو جب آپ کا عقیدہ ہے تو ہم آپ کو زہر قاتل دے دیتے ہیں ایک کپ, آپ وہ پیئے, اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے. صحیح. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لائیں. تو انہوں نے لے آیا ایسا زہر کہ اس کا ایک قطرہ بھی منہ میں پڑ جائے تو آدمی اس گان. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس نے کہا نا. انہوں نے کہا میں کہا میں کلمہ پڑھوائیں میں کلمہ. اب زہر کی صفت تو یہ تھی کہ وہ آدمی کو مروا دے, لیکن فار ٹائم بینگ اللہ کریم نے خالد کے لیے اس کے نیچر کو اور نیچرل ہیبٹ کو اور نیچرل خصوصیت کو اللہ کریم نے وڈرا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑا وہ لگا رہے تھے اسماعیل کے گردن پر, وہ نہیں کٹ رہا تھا. کیوں؟ حالانکہ وہی چھڑا تھا. جب دمبے کے گلے پر آ گیا تو انسان کا چمڑا زیادہ مضبوط ہے دمبے کا. دمبے کے چمڑے پر تو اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں کہ اس کا کاٹنا بھی کارے دارت. اب اسماعیل کا نہیں کاٹ رہا تھا دمبے کا, کاٹ دیا اس لیے کہ ان دی کیس آف اسماعیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیس وڈرا کر دیا. تو اس اساس پہ چار تصورات مالا دی وجود میں آ جاتی ہے. آپ لکھے کتنے؟ چار. ایک کو کہتے قبض, اللہ کی ایک صفت ہے قابض یا قابض قبض. دوسرا ہے بسط یا باسط. بسط بی بی با سین طوا. تیسرا ہے احالہ, الف ہا الف لام ہا احال. اور چوتھا ہے الہام. قبض کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز کائنات کی وہ بہت بڑے نتیجے کے لیے باعث ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کریم نے اسی سے وہ صفت وڈرا کیا اور وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا. وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا. چار ہزار لوگوں کے مقابلے میں بارہ ہزار لشکر ہو تو واٹ از انڈرسٹوڈ کہ بارہ ہزار غالب آئیں گے. واٹ از انڈرسٹوڈ کہ بارہ ہزار غالب آئیں گے. لیکن غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے ریجائز کر دیا کہ آج تو ہم چکے چھڑا دیں گے, بدر میں ہم 300 تھے تو ان کا بیڑا غرق کر دیا, تو آج تو ایک نسبت 3 ہم زیادہ ہیں, تو اللہ کریم نے صفت قبض کو امپوز کر دیا. اور قرآن نے فرمایا وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, آپ لوگوں کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ کی امداد کی بہت جگہوں پر, لیکن حنین کے دن إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب آپ بوسٹ کر گئے اپنی میجارٹی کو اور اپنی اکثریت اور افرادی قوت کو, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, آپ کی افرادی قوت کسی کام نہیں آئی. وضاقت, اس کو اللہ کی صفت قبض کہتے ہیں. صفت بس, جو مسئلہ ہوا بدر میں 300 اور 1000 مقابلے میں ہو تو کس نے کامیاب ہونا ہے؟ 1000 نے. کس نے کامیاب ہونا ہے اسباب کی دنیا میں؟ کہ اللہ نے جو خصوصیات رکھی 1000 نے کامیاب ہونا ہے. ہر ایک کے پاس دوڑنے والا گھوڑا بھی ہے, ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس تو دو گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, 12 ساکے پہ سارے پیادہ تھے, باقی سارے پیادہ تھے اور معمولی تیر کمان تھے. اب اللہ کریم نے وہاں صفت بسط کا مظاہرہ کر دیا, 300 کو غالب کروایا 1000 پر. 300 کو غالب کروایا ایک, اس کو کہتے صفت بسط. صفت حالہ کے نیچر کو اللہ تبدیل کروا دیا, جس طرح ابراہیم کے ہاتھ میں چھرے کے نیچر کو تبدیل کروا دیا. اور الہام, کہ کوئی خیر کی بات اللہ کریم کسی متقی کے دل میں ڈال, اسی کے متعلق یا کسی اور کے متعلق؟ اسی کے متعلق. اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. رسول پاک نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہیو, اللہ نے اس کو ایسی فلیش لائٹ دے دی ہے کہ کبھی بار وہ دیکھ لیتا ہے تو سب کچھ وہ سکرین آؤٹ کر دیتا ہے. آدمی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ سکرین آؤٹ کر جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 لوگ آئے. کتنے لوگ؟ مدرسہ نظامیہ کے طلبا تھے بغداد میں, جنہوں نے کہا کہ ولی آئے ہیں. تو 3 طلبا ملاقات کے ارادے سے روانہ ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک نے کہہ دیا میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ ویسے ڈرامہ کر رہا ہے, واقعی ولی اللہ ہے. تو مینس کہ جا رہا تھا میلافائٹ انٹینشن سے, انٹینشن ہی میلافائٹ تھا, انٹینشن ہی میلافائٹ تھا. دوسرے نے کہہ دیا میں تو اس لیے جا رہا ہوں, بھائی بو کے دن گزرتے رہتے ہیں, ذرا لوگ کہتے ہیں نیک آدمی ہے دعا کروائیں گے بھائی ہمارے ذرا حالت سنور جائے صحیح. اور تیسرے نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو دین کا طالب علم وہ بزرگ آدمی ہے اسے دعا کرواؤں گا کہ میرے علم سے امت کو کچھ فائدہ ملے میرے علم سے امت کو. اب جو تینوں آگے اور شیخ کے سامنے بیٹھ گئے تو فار ٹائم بھی شیخ کو وہ فلیش لائٹ مل گیا, شیخ کو وہ فلیش لائٹ مل گیا. عورت نے تینوں پر ایک نظر دوڑائی تو پہلے والے سے کہہ دیا کہ ارا فی صدر کا نارا جہنم تطلح, بیٹے آپ ذرا اپنے حال پہ رحم کریں, میں دے تو آپ کے سینے میں جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں, جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں. دوسرے پر جب نظر دوڑائی تو ہاتھ اٹھا دیے کہ خدا عندہ اس کو ڈھیر سارا مال دے دے, یہ بھوک سے اور افلاس سے بڑا تنگ ہے صحیح. تیسرے پر نظر ڈالی تو کہہ دیا خدا عندہ اسے امت کا امام بنا دے کہ لوگ اس کی کوٹیشن کرتے رہیں, یہ تھاٹی ہو جائے. تینوں رخصت ہو گئے. مستقبل نے شیخ کے اس فلیش لائٹ کو صحیح ثابت کروایا. پہلے والا اس کا نام ہے علامہ رکن الدین, بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے, اور کرسچینٹی کے ساتھ زبردست مناظرے کرتے رہے. لیکن ایک بار ایک کرسچن پوپ جو ان کا سب سے ٹاپ پوپ تھا اسی کے ساتھ مناظرہ کر دیا اور اس کو چاروں شانے چت کر دیا صحیح. اور کرسچن نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارا پریسٹ بن گیا تو کیا مزے ہوں گے. اب وہی وہ بیادبی والی بات کہ میں آپ کے سینے میں جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں. تو علامہ رکن الدین کی نظر ایک گوری پر پڑی اور وہ فریفتہ ہو گیا. تو لوگ جب روانہ ہو گئے گھروں تو یہ اس گوری کے پیچھے لگ گیا. تو اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں آپ سے شادی کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میری شادی کا تو ایک شرط ہے کہ آپ نے اپنا مذہب تبدیل کرنا ہوگا. اس نے کہا ڈن. کرسچین ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا صحیح. اور دوسرا اس کا نام ہے ابن سقا, قاضی ابن سقا. اس کا باپ یہ ماشکی تھا, ماشکی کہتے ہیں وہ مشک جو پانی کا اٹھاتا رہتا ہے, اردو میں سقا کہتے ہیں ہم مشک کہتے ہیں. تو ابن سقا یعنی ماشکی کا بیٹا. تو قاضی ابن سقا وہ اپنے دور کے سلطان کا قاضی القضات بن گیا. اور جب سلطان کا چیف جسٹس بنے تو پھر دولت کی کیا کمی ہوتی ہے. شیخ نے دعا کر دی تھی خدا عندہ اس کو ڈھیر سارا مال دے. اور تیسرا جسے فکر تھی اپنی دینی خدمات کی, دنیا اسے جاتی ہے حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمہ اللہ. تو ہم جو کوٹ کرتے ہیں ریفرنس دے دیتے ہیں, امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے, امام غزالی نے المنقذ بن الضلال میں لکھا ہے. بالکل یوم آج کوئی ہے دعوے دار؟ تو یہ سوال خود ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کریم واقعی یہ سو مچ اینگری کہ بھائی لاٹ آف پیپل دے ور کلیمنگ دیٹ وی آر ایز پاورفل ایز اللہ ہمسیلف از, کہ ہم بھی اتنے پاورفل ہیں جتنے اللہ ہیں. تو اللہ کریم اس دن آواز لگائے گا لمن الملک اليوم, کس کے لیے بادشاہی آج کے دن؟ کوئی ہے دعوے دار؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. تو اللہ خود کہہ دے گا للہ الواحد القہار, آج اللہ کے لیے جو ایک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں اور وہ جو قہار والا ہے. تو واپس اپنے سبق, الملک یومئذ الحق للرحمن, بادشاہی آج کے دن, الملک یومئذ بادشاہی اسی دن, الحق للرحمن یقیناً ثابت رحمان کے لیے, وکان یوماً علی الکافرین غسیرا, اور وہ ایک ایسا دن جو کافروں پہ انتہائی سخت والے سخت دن ہے. وکان یوماً علی الکافرین غسیرا, اور وہ دن کافروں پر انتہائی سخت دن ہے, زندگی میں ان پہ ایسا دن نہیں گزرا. ویوم یغض الظالم علی یدیہ, ایک تو یہ کہ یہ کنایا ہے اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے کہنے پر اپلائی کر دیا حکمہ ابن ابی معیط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خصوصی گشت پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا پہنچتے اور پرسنل ان سے بات کرتے. تو حکمہ ابن ابی معیط یہ بھی بہت بڑا سردار ہے مکہ کا اور بڑا شیطان آدمی, انتہائی خبیث آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر اس طرح غصے کا اظہار نہیں کیا جس طرح اس خبیث پر کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے سہیل ابن عمر یہ ایک مشرک تھے مکے کے اور یہ بہت بڑے اچھے مقرر تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے, اور یہ دن بھر لگے رہتے حضور کے خلاف بکواس کرتے ہوئے, نثر میں اور نظم میں اور لکھتے اور بولتے اور سب کچھ بکواس کرتے, لوگوں کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسخرے اڑاتے, حضور کے خلاف شعر کہتے. جب غزوہ بدر میں وہ بھی گرفتار ہو کے آئے تو صحابہ کرام نے جب دیکھ لیا تو حضور سے کہنے لگے حضرت سہیل ابن عمر ہے. تو اس نے کہا چاہے تو پھر کیا؟ یہ تو بڑا بکواس کرتا ہے, بڑا خبیث آدمی, اس کی تو زبان کو گدی سے نکالنا ہے اور اس کے دانت توڑوانے. تو حضور پاک نے فرمایا میں اس کا دانت توڑوں گا, ہی از پرزنر, میں قیدی کے دانت توڑوں گا تو اللہ میرے دانت توڑوا دے گا, میں اس کے دانت توڑوں گا تو اللہ میرے دانت توڑوائے گا. حضور کی زندگی دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزنر زاپوار کے ساتھ کبھی زیارتی نہیں کی, کبھی زیارتی نہیں کی. غزوہ بدر میں ایک آدمی آیا, انہی قیدیوں میں تھے 70 میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی سے کہہ دیا کہ آپ آئیں, اس نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا تھا, آپ بھی اس کے ساتھ احسان کر دے, ریلیز کر دیا. ابو عزیز ایک دوسرا آدمی ہو گرفتار ہو کے آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک انصاری فیملی کو دے دیا کہ یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, اس کو آپ پالیں. صحیح, تو ابو عزیز کہتے کہ حضور نے اس فیملی سے کہہ دیا تھا کہ اس کا اکرام کریں, تو وہ لوگ کھجور پر گزارا کر دیتے, وہ کہتے ہیں اور جو کچھ ان کے گھر میں آٹا ہوتا یا دودھ ہوتا تو وہ مجھے کھلا پلا دیتے. صحیح, ابو لبابا ایک دوسرے آدمی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے کہہ دیا کہ یہ اپنے خاندان کے سردار ہیں, آپ اس کے لیے صبح دو انڈے اور دودھ کا انتظام کیا کریں, ایک گلاس دینے اس کو. کیا کہتے ہیں, کیسے ایک گلاس دینے, کیونکہ سردار آدمی ہے, اس سے تکلیف نہیں برداشت ہوگی, اس سے تکلیف. اور وہ آدمی پھر مسلمان, سمامہ ابن اسعد, اس کا نام ہے سمامہ ابن اسعد, اپنے قبیلے کا, یمن کے بہت بڑے قبیلے کا چیف ہے. صحیح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ وہاں پہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا, بڑا اچھا بلیغ اور فصیح آدمی تھا, زبان اس کی بڑی چلتی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان قتل تو قتل دم, اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو ویسے ایسے آدمی کو آپ قتل کریں گے جس کے خون کی کچھ قیمت ہے, یعنی میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں, میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں. صحیح, اور اگر آپ احسان کریں گے, احسنت الی شاکر, تو آپ ایسے آدمی کے ساتھ احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے. صحیح, یہ اس کی زبان چلتی تھی, بڑے بلیغ اور فصیح آدمی تھے, بڑے بلیغ اور فصیح آدمی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی اور چل پڑے. دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں آئے تو اس نے کہا کہ ان قتل تو قتل تو زیادہ وین احسنت احسنت الی شاکر, اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میرے خون کی کچھ قیمت ہے جی, یعنی مینس کہ ایک غلغلہ کڑا ہوگا میرا قبیلے والے بہت ہنگامہ کریں گے, اور اگر آپ احسان کریں گے تو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا آپ میرے پیغام کو نہیں سمجھتے. وہ خاموش ہوگی. تیسرے دن جب اس نے پھر کہہ دیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا چھوڑ دیں اور اسے کچھ توشہ دینے اور کچھ زیادہ راہ دینے, سواری دینے, کچھ پیسے دینے تاکہ یہ چلا جائے. تو آدمی مسجد نبوی سے نکل گیا اور باہر نکل کر تھوڑی دیر بعد آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے رہائی سے پہلے اللہ کی مخلوق میں آپ کے چہرے سے بدترین چہرہ میرا نظر میں کوئی نہیں تھا, لیکن جب آپ نے مجھے رہائی دے دی اور میں باہر نکلا تو میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ کردار پیغمبر کا ہو سکتا ہے, احمد کا نہیں ہو سکتا, تو آج آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب ترین چہرہ میری نظروں میں اور کوئی نہیں. صحیح, تو مجھے کلمہ کہہ دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرزنرز اپوار کے ساتھ احسان کرتے رہتے, لیکن حقبہ جب آئے تو اس بدبخت نے حضور کو اتنی تکلیفیں دے رہی تھی مکہ میں. ایک بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, یہ بدبخت رات آئے اور حضور کے گردن میں اس طرح اپنی چادر ڈال دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوک کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جاتے تو یہ پیچھے سے ٹٹے اڑاتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آدمی کو دیکھا, بدر کے قیدیوں میں 70 لوگوں میں ہی بیٹھا ہوا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ساری کیسٹ جو ہے وہ واپس دیر میں آ گئی کہ یہ آدمی کیا کچھ کرتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا. اٹ مینس کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت تھی عقبہ ابن مغیر. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا علی اس کو تو نکال دے وہاں بقی کی طرف, یہ نہیں کہا قتل کرنا, بس حضرت علی اشارہ کو سمجھ گئے, باٹم لائن اس نے پک کر دیا, اس نے کہا اس کو تو اٹھائے باہر نکال دیا. باہر نکال دیا, بقی کی طرف واپس آ گیا, ختم کر دیا. صحیح. تو یہ عقبہ ابن معید حضور اس کے پاس آئے, کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا قبیلہ تھا کہ اگر وہ ایمان لائے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو عرب کے روایت کے پیش نظر اس نے کچھ ستو اور کچھ کھجور اور کچھ پنیر اور یہ چیز جسے ہم کہتے ہیں چیز اور پانی اور جو کچھ بھی ہے وہ مہمانداری کے لیے, کیونکہ عربوں کے ابھی یہ رواج ہے کہ دشمن بھی آ جائے مہمانداری تو کرتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ آپ میرے پیغام کو نہیں قبول کرتے تو میں نہیں کہوں گا. تو اس نے پیغام قبول نہیں کیا, حضور نے ٹچ نہیں کیا اس کہنے کو, واپس چلا گیا. اب یہ ٹرے اٹھا کر واپس گھر چلے گئے, بیوی نے کہہ دیا مہمان نے کچھ کہا نہیں گایا. اس نے کہا مہمان تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھے پیغام دے دیا, میں پیغام قبول نہیں کر رہا تھا, اس نے کہنا چھوڑ دیا. تو بیوی نے کہہ دیا رب بخر لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ تو دار الندوہ کے وہ افغانستان میں کہتے لوہے جرگا کہ آپ لوہے جرگا میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے, آپ پنچایت میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے, لوگ کہیں گے اس کے گھر سے مہمان کھائے پیے بغیر چلا گیا ہے. تو آپ جا کے اس کی منت سماجت کر کے واپس لے آئے کیونکہ ہمارا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے. تو یہ آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی دار ارقم میں, تو یہ بیٹھ گئے. اس نے کہہ دیا کہ جی آپ میرے ساتھ جائیں, وہ مجھے تو بڑی صبح کی ہوگی, لوگوں کو پتہ چل گیا آپ نے کھانا چھوڑ دیا, یہ فلاں فلاں. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کا ایک یار ہے امیہ ابن خلف, وہ بھی بڑا خبیث آدمی ہے, وہ راستے پہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا وہ میرا یار کیا کر رہا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آواز دیا عقبہ, یا یہ. اس نے کہا آپ صحابی ہو گئے, جس طرح ہم کسی کو بدنام کرتے ہیں وہابی ہو گئے, ہم کہتے ہیں وہابی ہو گئے. مشرکین مکہ کے نزدیک ایک ڈیفیم ورڈ تھا صحابی, کہ آپ صحابی ہو گئے مینس اپنا دین چھوڑ کر محمد کے ساتھ ہو گئے. اس نے کہا نہیں میں صحابی نہیں ہوا, لیکن ایسا مسئلہ. اس نے کہا نہیں نہیں آپ ہو گئے. اس نے کہا بھائی بلیو کرے میں نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا, من نہیں مانوں گا, آپ جائیں حضور کے چہرے پر تھوک ڈالے تو میں یقین کروں گا کہ آپ نہیں ہوئے. تو یہ بدبخت اپنے یار سے مجبور تھا, تو وہاں سے لوٹ کے آیا اور اپنی گندے لحاف کو اپنے منہ میں جمع کر کے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھینکنا چاہا, وہ آگ کا شعلہ بن کر واپس اس کے چہرے پر آ لپکا اور اس کا پورا حلیہ ڈسفگر ہو گیا. وہ بابری معید کا پورا حلیہ ڈسفگر ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اس کو دیکھتے رہے. بدبخت نے کیا کہ اپنا بیڑا غرق کروا دیا, اور اس قسم کا کام جب اللہ کسی سے کروا دیتا ہے تو پھر اس پر تو ایمان کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے, آپ کا تو دنیا اور آخرت سارا تباہ ہو گیا. دنیا تو یہ تباہ کہ ڈسفگر ہو گئے, اور آخرت یہ تباہ کہ یہ انداز جب اللہ جس سے اپنا لیتا ہے تو اس پر ایمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے. تو آپ نے تو اپنے دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف دنیا اور آخرت کی تباہی کیا, اس کی تو عذاب کی نوعیت قیامت کے دن بڑی عجیب ہوگی. تو جبریل امین آ کے یہ آیات اس نے اپلائی کر دی. وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور جس دن ظالم وہ کاٹتا رہے گا عَلَى يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو, وہ کاٹتا رہے گا اس طرح. وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور جس دن کاٹتا رہے گا یہ ظالم عَلَى يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو, یقول کہتا رہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں اتخذ تمہار رسول سبیلا, میں پکڑ لیتا پیغمبر کی رفاقت میں ہدایت والا راستہ. یا ویلتا لیتنی ہلاکت میرے لیے, ہائے افسوس کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا, میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا دیتا. حضور نے اپلائی کر دیا کہ یہ کہے گا قیامت کے دن کے کاش میں امیہ ابن خلف کو دوست نہ بنا لیتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, تاکہ گمراہ کر دیا اس نے مجھے عن الذکر ذکر سے, بعد اذ جاء ذکر کا معنی توحید, ذکر کا معنی توحید. بعد اذ جاءنی بعد اس کے کہ وہ توحید میرے گرا گیا تھا, وکان الشیطان للانسان خذولا, انسانی شیطان, شیطان سے مرادی ہاں ابلیس نہیں انسانی شیطان. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا, شیطان انسان کو بہت بڑا رسوا کرنے والا ہے. تو یہ اسپیسیفک کیس میں جب آپ اپلائی کریں گے, اور جنرلی اپلیکیشن. وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ, اور جب کاٹتا رہے گا ہر ظالم عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہاتھوں کو, تو یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے. آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی کل پھر آپ اپنے کیا کہتے ہیں انگلیاں کاٹتے رہے. تو یہ محاورہ ہوتا ہے, جب آدمی کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اب اپنی انگلیاں کاٹتا رہتا ہے. وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی ہلاکو میرے لیے کاش لمتخذ فلانا خلیلا کہ میں نہ بنا دیتا فلاں کو اپنا دوست. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی مجھے گمراہ کر دیا اس نے عن الذکر ہدایت سے بعد اذ جاءنی جبکہ وہ ہدایت میرے پاس آ پہنچا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا شیطان انسان کو بہت بڑا رسوا کرنے والا ہے. تو دنیا میں دوستی کرنی ہے دین داروں سے, کس سے کرنی؟ دین دار, دنیا داروں سے نہیں. دنیا داروں سے دوستی ہوگی تو جرثومے پھڑ جائیں گے, جراثیم پر وہ وائرس لگ جاتا ہے, وہ وائرس انٹریٹیبل, انٹریٹیبل, وہ کینسر کا وائرس ہے. وہ مولاروم نے, مولانا نے کہہ دیا ہے, بڑی عجیب بات کہی ہے مولانا در تمہارے شما گفتار سے کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ اند, آل دنیا چو سگے دیوانہ اند دور باش از او چنین فرزانہ اند, دور باش از او چنین فرزانہ. وہ کہتے ہیں کہ دنیا دار یہ تو دیوانے کتے ہیں, چو سگے دیوانہ, ایک ہوتا ہے کتا اور ایک ہوتا ہے دیوانہ کتا. تو دیوانے کتے کے وہ جو ریبیز وہ لگ جائے اللہ بچائے رکھے. تو کہتے دور و باشا سوچو نہیں فرزانہ, عقل مند لوگ کبھی بھی دیوانے کتے کو ٹچ نہیں کرتے. صحیح, تو دین داروں کے پاس بیٹھنا ہے جن کی فرسٹ پرائرٹی دین. دیندار کا یہ معنی نہیں کہ فقیر ہو میرے جیسا جیب میں $5 بھی نہ ہو, نہیں, ہو بلینئر ہی کیوں نہ ہو, لیکن دنیا اس کی پرائرٹی نہیں ہوتی. اس کی پرائرٹی کی چیز ہوتی دین. دنیا ہو ہو نہ ہو نہ, خدا کرے آپ ساروں کو بلین مل جائیں, بلینز مل جائیں, سجاد کو بھی مل جائیں, صحیح, لیکن پرائرٹی میں ناٹ بی دیٹ بلینز اینڈ ملینز, پرائرٹی مسٹ بی دین. تو اسے کہتے ہیں دین دار. اسے کہتے ہیں کیا؟ دین دار. اور اگر آدمی کے پاس صرف $100 ہوں اور دین اس کی پرائرٹی نہ ہو تو وہ بھی دنیا دار ہے, کیونکہ دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے, اس کی دین پرائرٹی نہیں بنی. اور مولانا مزید کہتے ہیں کہ چیز تو دنیا والے باسے دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور یہ دنیا کی ناز و نغم کیا ہے, بس اللہ سے غفلت کا ایک سامان ہے. چیز تو دنیا والے باسے دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی, اور چیز تو دنیا از خدا غافل بودن. چیز تو دنیا دلحاس ہے, چیز تو دنیا از خدا غافل بودن. میں کماشو نقرو فرض دوزن, کیا ہے؟ چاند ہے, چاندی ہے, گولڈ ہے, کپڑے ہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, اور کیا ہے؟ کمبینیشن آف آل دیس تھنگس. اور یہ ساری چیزیں آپ کو خدا سے غافل کرنے والی. چیز تو دنیا از خدا غافل بودن, میں کماشو نقرو فرض دوزن. اور مزید فرمایا کہ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون این خیال. وہ تو مشہور شعر, وہ تو مشہور مصرع ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے اسے. پاکستان میں تو ہر اردو خوان اس مصرع کو استعمال کرتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کہہ دیا اور کس تناظر میں کہہ دیا, صحیح, لیکن اپنے اپنے مقصد کے لیے سارے لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. کہ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون, یہ پہلے والا مصرع کسی کو یاد نہیں. ہم خدا خائے و ہم دنیا دون, آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور خبیث دنیا بھی چاہتے ہیں. این خیال است و محال است و جنون, یہ خیال ایک مشکل خیال ہے, دیوانگی ہے. این خیال است و محال است و جنون. اور مزید کہتا ہے پھر حصہ کہ آل دنیا کافران مطلقاً. مولانا تو بڑے زاہد آدمی تھے, اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور اس کی کتاب دیکھ کر آدمی کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. کیا لے دنیا کافران مطلقند, روز و شب در چک چک و در بک بکند. وہ کہتا ہے کہ دنیا نام چک چک بک بک بک چک چک بک اور کیا ہے بس کچھ ڈرامہ سا ہے چک چک بک بک کرنا نا. تو کہتا ہے دنیا کافرانے مطلقاً روز و شب در چک چک و در بک بکن. This is fact. He is talking about facts. یوسف صاحب آپ نے اپنے زمانے فارسی پڑھی تھی؟ اچھا ہمارے زمانے میں تو آٹھویں تک لازم تھی, آپ کے دور میں نہیں تھی؟ اچھا آپ نہیں, ہمارے ہاں تو لازم ہی تھا فارسی. سر صاحب نے پڑھی؟ پانچویں میں پڑھی, چھٹی ساتویں آٹھویں میں نہیں پڑھی. اچھا تو پانچویں میں تو صرف آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آقا آموزگار در تعالی آرام اداس, یہ پانچویں کی کتاب میں صرف یہ جملہ تھا کہ آقا آموزگار در تعالی آرام اداس, استاد صاحب کلاس روم میں تشریف لا چکے. تو ہمارے ایک تھے ایک ساتھی, ہمارے فارسی کے استاد جو تھے وہ بڑے سخت آدمی تھے, اللہ بخش دے اس کو زبردست, اور وہ ہمیں گرامر جو سکھا دیتے, اس نے کہا فارسی بڑی فارسی, وہ جب آ جاتے تو کلاس شروع کرنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے فارسی از ہم زبان ہائے دنیا زبان شیرین ترین است, کہ از ہم زبان ہائے دنیا زبان شیرین ترین است, ساری زبانوں سے شیرین زبان ہے, وہ کہہ رہے تھا. اچھا اور پھر ڈنڈا اٹھا دیتا اور پھر ایسا سخت ترین سزا دے دیتا. صحیح. تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ابھی ڈی سی, تو وہ کہہ رہے تھے خدا کے استاد سزائے شما از ہم سزا ہائے دنیا سزائے سخت ترین است, کہ آپ کی سزا دنیا کی سارے سزاؤں سے سخت ترین سزا ہے. وہ ایسے ڈنڈے لگا دیتا. صحیح. وہ کہتا بدبخت کیوں نہیں آتی, فارسی بڑی آسان زبان ہے. کہتے استاد صاحب کیسی آسان زبان ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو گرامر فارسی کا بتا دیتا ہوں. میں اس نے کہا کہ فارسی کا گرامر صرف اس میں پانچ الفاظ ہے, اگر پانچ الفاظ آپ کو یاد آ گئے تو آپ نے فارسی سیکھی, گرامر آپ نے سیکھی. تو ہم نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ند یہ ید میم یم, لیکن بتا سر بنے سے ند یہ ید میم یم. اب دیکھیں آمد آمد اس کے ساتھ ند لگا دے آمدند, اور یہ لگا دے آمدی, اور ید لگا دے آمدید, اور میم لگا دے آمدم, اور یم لگا دے آمدین. تو وہ کہہ رہتا کہ بس دیٹ از گردان آمد آمدن آمدی آمدید آمدم آمدین, اور باقی ایسا زبردست کلیہ اس نے بتا دیا, ایسا زبردست کلیہ اس نے بتا دیا آسان, کہ بس اس نے ڈنڈے کے زور سے ہم سے یہ پانچ الفاظ یاد کروا دیے کہ ند یہ ید میم یم. اچھا اور ہم نے بھی اس طرح یاد کر ند یہ ید میم یم ند یہ ید میم. چوری صاحب اسکول بھی ایک عجیب چیز ہے, اور پھر پاکستانی اسکول. اب تو وہاں بھی مصیبت ہے, وہ زمانہ بڑا اچھا تھا, اب تو وہاں لوگ اتنے بد کردار ہو گئے ہیں, اللہ رحم فرمائے, کہ استاد کوئی ڈانٹ دے دے وہ بچہ استاد کی گردن پکڑ دیتا ہے, بد اخلاقی آ گئی. ہمارے زمانے میں تو ایسا مار دیتے ہیں. اچھا تو وہ مجھے بہت کہتے ہیں کہ فارسی میں اردو کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا تو کلاس میں بھاگ گیا تھا, آٹھواں پیریڈ ہوتا ہے, وہ جلدی گھر پہنچ جاتا, تو وہ کہتے تھے جب میں جانے کا شہزادے آ پاس ہمیشہ ہو جاتا. اچھا ویسے فارسی بڑی اچھی زبان. تو مولانا نے کہہ دیا ہے یہاں اس ان آیات کے حوالے سے, کیونکہ رات میں کہہ رہا تھا پشتوں کی کلاس میں, رات پشتوں کی کلاس میں میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ مولانا نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی, پیاری پیاری. تو اس اور علامہ نے جو مثنوی لکھی ہے, علامہ اقبال مرحوم نے جو مثنوی لکھی ہے پس چبایت کرد اے اقوام شرق, فارسی میں در فارسی مثنوی نوشتا ہے, میں نامی پس چبایت کرد اے اقوام شرق, یہ نامی کتاب ہے اس, ایک مصرع شعر ہے اس, وہ نامی کتاب ہے اس, پس چبایت کرد اے اقوام شرق, پس چبایت کرد, پس چبایت کر اے اقوام شرق, یہ ایک مصرع شعر اوست در مثنوی او و او کتاب خود را شروع کرده است از این شعر که پیر رومی پیر ما روشن ضمیر، پیر رومی پیر ما روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. کہ مولانا روم یہ میرے روشن ضمیر مرشد، کیونکہ مولانا روم کو اپنا پیر مانتے ہیں، علامہ اقبال مرحوم مولانا روم کو اپنا پیر کہتے ہیں کہ پیر رومی پیر ما. اس کا ایک مقال اور ایک ہے پیر رومی اور مرید ہندی، ایک لمبا نظم ہے اس کا، پیر رومی اور مرید ہندی، مرید ہندی اپنے آپ کو کہتا ہے پیر رومی مولانا روم کو، تو وہ سوال کرتا ہے پیر رومی جواب دے دیتا ہے کہ میرے اور اس کے روح کا مکالمہ ہو گیا، میں اپنے پیر سے پوچھ رہا تھا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا، وہ اس کے مثنوی سے اقتباسات اٹھاتا رہتا ہے، اقتباسات اٹھاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ سوال کر دیا مولانا نے یہ جواب دے دیا. تو کہتا ہے کہ پیر رومی پیر ما روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، کہ وہ عشق و مستی کے کاروان کے امیر ہیں. اور اس کے مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یادگار مولوی وہ مانوی ہست قرآن در زبانِ پہلوی، کہ اس کی مثنوی مولانا روم کی یادگار ہے، اور کیا ہے فارسی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم، اور وہ ایسا عجیب انداز سے ایک تمثیل بنا دیتا ہے، تمثیل وہ واقعہ نہیں ہوتا لیکن ایسی حقائق بنا دیتا ہے جیسا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہے، اصل میں وہ اگزامپل دیتا ہے، افسانہ نہیں کہتے کیونکہ بغیر کے ہاں میں نے وہ حکایت بنا دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم کا مفہوم اتنی آسانی سے ذہن میں ڈال دیتا ہے. ہاں وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر اخلاص سے توبہ ہو جائے تو اس نے واقعہ نقل کر دیا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے تھے عمر راستے پہ آ رہے تھے اور ایک آدمی جو شرابی تھا اس کے ہاتھ میں شراب کا ایک بوتل، اس نے کہا سبحان اللہ یہ تو عمر سامنے آ گئے، اب عمر کا خلافت اور کسی کے ہاتھ میں شراب کا بوتل، کیا خیال ہے؟ تو اب اس آدمی کے تھوب باہوں تلے زمین نکل گئی. اچھا اور اب وہاں سے اب عمر آ رہا ہے اور یہ اس باٹل کو چادر کے اندر چھپا رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے بڑے اخلاص سے کہ خداوندہ اگر آج آپ نے میری لاج رکھی اور آج میری عزت بچ گئی تو میں شراب کو پھر کہیں منہ نہیں لگاؤں گا. تو عمر تو مجھ سے پوچھے گا ضرور، عمر مجھ سے یہ تو نکلا اس لیے ہے کہ وہ تو دیکھتا رہتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، عمر تو مجھ سے پوچھے گا ضرور کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے، کیا آپ کے پاس، یہ تو عمر کا طریقہ تھا، اسی لیے تو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ پوچھے گا خداوندہ میں کہوں گا کہ یہ دودھ ہے، میں کہوں گا اسی راستے کہ یہ دودھ ہے، خداوندہ اگر آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا دودھ میں تو میری عزت بچ جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آ گئے تو اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا، اس نے کہا جی فلاں، نے کہا کہاں سے آئے، جی فلاں، کہاں جا رہے ہو، فلاں، اچھا یہ کیا آپ کے چادر میں، تو اس نے کہا اسی راستے دودھ، تو اس نے کہا پھر چادر میں کیا چھپا ہے، جب دودھ ہے تو دودھ تو لوگ چادر میں اس طرح نہیں کرتے، آپ نے چادر میں، اب اس نے اخلاص سے اللہ سے کہہ دیا تھا خداوندہ اس کو دودھ کروا دے میں پھر منہ نہیں لگاؤں گا. صحیح، تو اس نے کہہ دیا چادر میں کیا چھپا ہے، تو اس کے منہ سے نکلا گرم ہے، یہ جو برتن ہے یہ برتن گرم ہے تو میں نے اس کو چادر میں، اب اس نے یہ تو اللہ سے مانگا تھا کہ دودھ ہو جائے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ گرم بھی ہو جائے، لیکن اس کے منہ سے نکل گیا گرم. صحیح، حضرت عمر نے کہا نکالو، اب جو نکال دیا اس نے جو باٹل کو ہاتھ لگایا تو واقعی گرم تھا، اس نے کہا چلو یہ چل پڑا. اب عمر اس طرف گئے تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی کی آواز آئی غیب سے کہ شد آواز از جانب آز المنن، شد آواز از جانب آز المنن، کہ ہاتھی کی آواز آئی حضرت عمر نے سن لی، شد آواز از جانب آز المنن از دعا کردم خمر شیری لبن، کہ اس آدمی کے اخلاص والی دعا کی وجہ سے میں نے شراب کو ٹرانسفارم کر کے دودھ بنا دیا، اس لیے اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اخلاص سے توبہ کرتا ہوں پھر منہ نہیں لگاؤں، از دعا کردم خمر شیری لبن اور گرم بے گفتار ہم کردم ببی، گرم بے گفتار ہم کردم ببی، اور اس کے مانگے بغیر میں نے گرم بھی کر دیا, اس لیے کہ اس مخلص آدمی کی ذہن زبان سے نکل گیا گرم ہے. تو گرم بے گفتار ہم کردم ببی شان ارحم راحمی دارم ببی, شان ارحم راحمی دارم, کہ میں ایسا ارحم الراحمین ہوں. آدمی اخلاص سے توبہ کرے تو جو کچھ وہ مانگے وہ تو کر دیتا ہوں, جو کچھ وہ نہ مانگے اس سے زبان سے نکلے تو وہ بھی کر دیتا. گرم بے گفتار ہم کردم ببی شان ارحم راحمی دارم ببی. یہ بڑی پیاری کتاب ہے مسلم, اور مجھ سے اس بار پھر بھول گیا قاری صاحب, میں نے رکھا ہوا تھا. اصل میں میرے چونکہ ہماری تو یہاں بہت بڑی فیملی ہے تو ہر گھر کے لیے جب اتنا اتنا چیز ہم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں, دو دو بکسے ہوتے ہیں, دو بکسے سو سو پاؤنڈ کے بن جاتے ہیں. تو مولانا نے یہاں اس آیت کے حوالے سے کہہ دیا کہ تا توانی دور باشس یار بد, یار بد بد تربود ازمار بد, تا توانی دور باش از یار بد, جب تک بس چلے تو ناپاک دوست سے دامن بچائے رکھے. دور باش از یار بد, یار بد بد تربود ازمار بد, کیونکہ ناکارا دوست یہ کالے سانپ سے زیادہ نہ زہریلا ہے. کالے سانپ یار بد بدتر بود از مارے بد, اور اس نے مقابلہ موازنہ بڑا عجیب کر دیا ہے, کمپیریزن, کہ مارے بد تنہا ترا بر جہاں زند. کالا سانپ کسی کو کاٹے اس کی جان چلی جائے گی. مارے بد تنہا ترا بر جہاں زند ولی یار بد بر جان و بر ایمازن, لیکن برا یار وہ پہلے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور بعد میں جان پر ڈاکہ ڈالے گا. یعنی کالا سانپ صرف آپ کی جان کا دشمن ہے, لیکن بدترین دوست وہ آپ کے جان و ایمان دونوں کا دشمن ہے. یار بد بدتر بود از مارے بد, کتنا اچھا کمپیرزن کیا ہے کہ مارے بد تنہا ترا بر جا زن ولی یار بد بر جانو بر ایم آزانا. واقعی فارسی خوبصورت زبان, ایک تو مولانا بھی کمال کرتا ہے, ایسے لگا دیتا ہے. چلو صاحب کیا خیال, شروع نہیں کرتے؟ اچھا وَيَوْمَ يَغَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ اُسْ دِن یعد الظالم علی یدہ, جب کاٹتا رہے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو. تو یا تو ایکچولی دیٹ از مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ ہی ول بی بائٹنگ ہز ہینڈز, یا پھر یہ محاورہ ہے کہ وہ افسوس کرے گا, ہائے کرے گا. یقول یا لیتنی اتخذت, وہ کہتا رہے گا کاش کے میں بنا دیا ہوتا, مار رسول سبیلا لے لیا ہوتا رسول پاک کے ساتھ ہدایت والا راستہ. یا ویلتا ہائے افسوس, لیتنی کاش کے میں, لمتخذ فلانا خلیلا, نہ بنا دیا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست, میں فلاں کو اپنا دوست. یا ویلتا لیتنی لمتخذ فلانا خلیلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالی, رواہ الترمذی. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, حضور پاک فرماتے ہیں ان الرجل علی دین خلیلی, آدمی کا عقیدہ نظریہ وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. I mean is known by the company he keeps. صحیح, اب ہم انگریزوں کا قول تو کوٹ کرتے ہیں اس لیے حضور کے اقوال تو مجھے معلوم نہیں. تو حضور فرماتے ہیں ان الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم الی من یخالل, جس سے دوستی بنانی ہے پہلے اس کو ذرا پڑھ کے کس مزاج کا آدمی, کس فکر کا آدمی, کیسے آدمی سے میں نے پینگ بڑھانی. صحیح, اگر آپ نے گندے آدمی کو اپنا ساتھی بنا دیا تو اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم سبیل الہالکین, اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم سبیل الہالکین, اگر کوئی قوم کوے کو اپنا لیڈر بنا دے تو کوا کہاں لے جائے گا آپ کو, مردار کے پاس. ہاں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, تاکہ کس نے گمراہ کر دیا تھا مجھے عن الذکر, نصیحت اور ریمائنڈر سے, عن الذکر توحید اور قرآن سے, بعد اذ جاءنی بعد اس کے کہ وہ آ گیا تھا میرے پاس. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان انسان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا ہے. وقال الرسول یا رب, اور کہے گا پیغمبر, یا رب او میرے پروردگار, ان قومی, تاکید میری قوم, اتخذوا هذا القرآن, انہوں نے بنا دیا تھا اس قرآن کو, مہجورا متروک, مہجورا متروک, گیا گزرا, گیا گزرا, بھولا بھلایا, انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح, اس لیے آپ واپس جائیں ذرا آیت نمبر 20, آیت کا پہلا حصہ اعتراض کا جواب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا پیغمبر کھاتا کیوں ہے, بازاروں میں کم گھومتا پھرتا ہے. تو اللہ نے جواب دیا, آپ سے پہلے جتنے سارے پیغمبر تھے, اللہ انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, صحیح, اور پھر پیچھے کہہ دیا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, وجعلنا بعضکم, میں نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیا ہے, یو آر ٹیسٹ فار ایچ ادر, یو آر ٹیسٹ فار ایچ ادر. اب یہ اس ٹیسٹ کا تصور ہے, یہ اب کے آیت نمبر 31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اور اسی طرح بنا دیا ہے ہم نے ہر پیغمبر کے لیے, عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, دشمن, کرمنل ٹائپ لوگ میں نے پیغمبر کے دشمن بنا دیے ہیں, کیونکہ یہ پیغمبر کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دشمن بھی ہو اور ہو بھی کون سا, نمبر 10 بستہ بے کا بدماش, صحیح, پاکستان میں تھانے میں اس کا نام ہوتا ہے, تھانے میں اس کا نام ہوتا ہے کیا, بستہ بے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر پیغمبر کے لیے عدوًا, دشمن, من المجرمینہ, کرمنل لوگوں سے. وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اب یہ ہے ٹو کنسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کرمنل پیپل ول بی یور اینیمیز, بٹ اللہ سبحانہ و تعالی از دی ون ہو گائیڈ دی پیپل اینڈ ہو ول سپورٹ یو. وَكَفَا بِرَبِّكَ, اور کافی ہے آپ کا پروردگار, ہادیًا, ہدایت دینے والا, وَنَصِيرًا, اور سپورٹ دینے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ ایک اور اعتراض, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہہ دیا کافروں نے, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ, کیوں نازل نہیں کیا گیا علی رسول پاک پر, الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, قرآن یکمشت, جُمْلَةً وَاحِدَةً, ایٹ ونس, کہ قرآن اس پر ایٹ ونس نازل کیوں نہیں ہوا, اس لیے کہ تورات یہ نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ ایٹ ونس, انجیل حضرت عیسیٰ پہ یکمش, زبور حضرت داؤد پہ یکمش, اور یہ محمد کی عجیب کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 10 آیات پڑھ لیتا ہے جی نازل ہوئی, 20 آیات پڑھ لیتے ہیں آج ہی نازل ہوئی, مدت بھی نازل ہوتا رہتا ہے, تو یکمش کیوں نازل نہیں ہوتی. لولا نزل علی القرآن, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر قرآن, جملتاً واحدہ, یکمش, کذالک, اسی طرح ہوگا, کذالک, اسی طرح ہوگا. اب حکمت کیا ہے, لینو سب تبی فواد کا, تاکہ ہم گریجولی آپ کے دل کو اس قرآن کے حوالے سے استقامت دے دیں, تثبیت مین اسٹیبلٹی, لینو سب تبھی فواد کا, اسی طرح ہم دھیرے دھیرے نازل کرتے ہیں ٹو اسٹیبلائز یور ہارٹ, لینو سب تبی فواد کا, کہ ہم آپ کے دل کو استحکام اور استقامت دے دے قرآن کے ذریعے, ورتلنا ترتیلا, اور ہم اسے پڑھ لیتے ہیں آپ پر دھیرے دھیرے, ترتیل کا معنی دھیرے دھیرے پڑھنا. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق, ولا یاتونک, اور یہ کفار مکہ نہیں لائیں گے آپ کے لیے بمثل, کوئی بھی اعتراض, مثل کا معنی یہاں اعتراض, آبجیکشن, ولا یاتون کبھی مسلم، اور نہیں لائیں گے آپ کے سامنے کوئی بے اعتراض یا آبجیکشن، اللہ جینا کبل حق، مگر ہم بھی لے آئیں گے بالحق کے. کافی شافی جواب. بالحق کا معنی کافی شافی جواب، دندان شکن جواب. بالحق کا معنی دندان شکن جواب. یہ اعتراض کرتے جائیں، ہم بھی جواب دیں گے دندان شکن. انہوں نے کہہ دیا قرآن اپنے طور پر بنایا، ہم نے جواب دے دیا انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. آپ کہہ دیجئے یہ اس خدا نے نازل کر دیا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے. انہوں نے کہہ دیا پیغمبر کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں گھومتا پھرتا ہے؟ ہم نے کہہ دیا سارے پیغمبر اس طرح کرتے رہے. انہوں نے کہہ دیا فرشتہ کیوں ساتھ نہیں؟ اللہ کریم نے کہا کہ فرشتہ آئے گا آپ لوگوں کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا قرآن یہ کچھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہم نے کہہ دیا دھیرے دھیرے پڑھواتے تھا کہ آپ کو استقامت نصیب. ان کا اعتراض اور یہ ہمارا دندان شکن جواب. ولا یاتونک بمثل، اور نہیں لائیں گے آپ کے لیے کوئی بھی سوال اور شبہ، الا جئناک بالحق، مگر ہم بھی لے آئیں گے دندان شکن جواب، واحسن تفسیرا، اور ہم لے آئیں گے بہترین تشریح اس جواب کی. الذین یحشرون علی وجوہم الی جہنم، وہ لوگ یحشرون الی وجوہم، جنہیں جمع کیا جائے گا اوندے منہ. علی وجوہم اوندے منہ، لے جایا جائے گا اوندے منہ. الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک، یہ لوگ، شر مکانا، یہ بڑے بدترین لوگ ہیں منزلہ کے اعتبار سے. وَاضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑے خطا کار ہیں راستے کے اعتبار سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اس کا تعلق ہے آیت نمبر ایک سے. آیت نمبر ایک پہ واپس جائیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی قسم کی ایک کتاب اور ایک پیغام ہم موسیٰ کو بھی دے چکے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تاکہ ایک دے چکے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنا دیا تامنے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا سپورٹر. وزیر کا معنی سپورٹر. وزیر کو وزیر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کا سپورٹر ہوتا ہے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، ہم نے کہہ دیا کہ آپ دونوں چلے جائیں. إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے پاس جو جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا. اس قوم کے پاس جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. تدمیر کا معنی اینٹ کا اینٹ بجا دینا، اینٹ کا اینٹ سے اینٹ بجا دینا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اور یاد کیجئے قوم نوح کو. لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو. اغرقنا ہو، تو ہم نے پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا. وجعلنا للناس آیا، اور ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے. آیتن، عبرت کا نمونہ. ہم نے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر دیا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور یاد کیجئے عاد اور ثمود کو. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم شعیب. رس یہ ایک کنویں کا نام ہے، اسم البئر. یہ کنویں کا نام ہے، بئر شعیب مشہور کنواں ہے. بئر شعیب وادی شعیب میں مشہور کنواں ہے، اس کا نام ہے بئر الرس. واصحاب الرس، اور رس کوئے والے لوگ یعنی قوم شعیب. وقرون بین ذالک کثیرا، اور ڈیر ساری امتیں امتوں کے درمیان انہوں نے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. وکلا ضربنا لک الامثال، اور ساروں کے بیان کر دیے ہم نے آپ کو قصے. وکلا ضربنا لک الامثال، ساروں کے قصے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کر دیے ہیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا, اور ساروں کو ہم نے مکمل طور پر ہلاک بھی کر دیا. وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, وَلَقَدْ آتَوْا, اور تاکہ یہ لوگ تو آتے رہتے ہیں, آتاؤ آ چکے ہیں, ایک بار نہیں, ایک بار نہیں, ان کا جو فری وے تھا وہ قومی لوط کے کنڈرات سے گزرتا تھا یا قومی لوط کے علاقے سے گزرتا تھا, آج بھی فری وے وہاں سے گزرتا ہے, کیونکہ جتنے سارے فری ویز ہیں نا, پہلے زمانے میں یہ اونٹوں کے فری ویز تھے, قافلے ان راستوں سے چلے جاتے, بعد میں اس پہ موٹر چلتے رہتے, دا سیم وے. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَوْا, اور یہ لوگ تو گزرتے رہتے ہیں, عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي, ان شاروں پر, اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, جن پر بری بارش کر دی گئی ہے, اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, جس پہ برائی کی بارش کر دی گئی ہے, پتھروں کی بارش کر دی گئی ہے. اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا, کیا یہ لوگ اس کو نہیں دیکھ چکے, نہیں دیکھ چکے ہیں, روزانہ دیکھتے رہتے ہیں جب آتے جاتے ہیں, لیکن ان کی آنکھیں عبرت والی آنکھیں نہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے. افلم یکونو یرونا, کیا یہ لوگ نہیں دیکھ چکے ان کو, بل کانو لا یرجون نشورا, ہاں دیکھ تو چکے ہیں لیکن یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہماری باس بادل موت ہوگی. نشور کا معنی باس بادل موت. بل کانو, بلکہ یہ لوگ, لا یرجون لا یخافون, یہ ڈرتے نہیں نشور الباس بادل موت سے. واذا رأوک, اور جب بھی یہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یتخذونک الا ہزوا, تو یہ نہیں بناتے آپ کو مگر مسخرہ, آپ کے ٹھٹے اڑاتے ہیں. ہزوا کا معنی مسخرہ, اور کیسے مسخرہ کرتے ہیں, دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کسی راستے سے گزرتے اور ان بدماشوں کی محفل ہوتی تو یہ لوگ ٹھٹے اڑاتے, ہذا الذی بعث اللہ رسولا, اس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھجوا دیا, بڑے خبیث لوگ تھے, یہ آپ کو مسخرہ بنا دیتے. ہذا الذی بعث اللہ, آیا یہ ہے وہ آدمی, باس اللہ رسولا, جس کو بھجوا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر, انکاد لیضلنا عن آلہتنا, تاکہ اس نے تدبیر بنا دیا ہے محمد نے, یہ مشرکین مکہ کا قول, لیضلنا عن آلہتنا, کہ یہ ہمیں ڈائیورٹ کر دیں یا ڈیویٹ کر دیں, عن آلہتنا, اپنے خداؤں سے, لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم اپنے خداؤں کی عبادت میں استقامت کا مظاہرہ نہ کریں, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اور جلدی سمجھ جائیں گے جب یہ مشاہدہ کریں گے عذاب کے, مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا, کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ گمراہ تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنایا. أَرَأَيْتَ, کیا دیکھ لیا ہے آپ نے من اس آدمی کو, اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ, جس نے بنا دیا اپنے الہ کو هواؤ, اپنی خواہش, افعلت تکون علی وکیلا, کیا آپ اس کے داروغے ہیں, آپ اس کے چکر ہیں, اس پر چیک رکھیں گے, نہیں یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں. ام تاسبو ان اکثرهم یسمعون, آیا آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی میجارٹی, یسمعون, وہ سنتے ہیں آپ کو, او یعقلون, یا سمجھتے ہیں آپ کی بات کو, آپ کا یہ خیال ہے, یہ نہ آپ کو سنتے ہیں نہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. انہم الا کالانعام, نہیں ہے یہ لوگ مگر حیوانوں کی طرح, بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ حیوانوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں, تو یہ نہ آپ کی بات کو سنتے, اور اگر سن بھی لے تو یہ پھر سمجھ نہیں لیتے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القران ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته, وانا اللیل وانا النهار.